ป็นเรื่องราวที่ผมใช้คำว่าไม่ใช่รถมือสองเว้ยรถใหม่ๆป้ายแดงซื้อมาเลยนะแต่ใช้มาพอสมควรแล้วเหมือนกันใช้มาอยู่ได้ประมาณสักเกือบปีก่อนหน้านี้นะคือผู้ชายคนนึงที่เขาซื้อรถมาเนี่ยดูเลิกดูยามดูทุกอย่างดีให้เกจิที่เขานับถือชื่อดังเจิมรถให้อย่างดีนะครับขับมาหากินทุกสิ่งทุกอย่างดีหมด แท็กซี่ ไม่ใช่เป็นรถขนของขนผลไม ้อ๋อโอเค นะรถกระบะต่อแบบขนของอะไรเงี้ยวิ่งผลไม้จากจันทบุรีเข้าตลาดไทยวิ่งเข้าอย่างเงี้ยวิ่งอย่างเงี้ยส่งเงี้ยจนกระทั่งผ่านไป6เดือนเข้าสู่เดือนที่7เขาบอกว่าโอ้โหเดือนนั้นมันมีแต่เรื่องราวมีแต่เหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้ที่มันแบบเดือดร้อนตลอดขับรถไปรถชนหมาบ้างขับรถอยู่ดีๆนกบินมาชนกระจกแตกบ้างขับรถหกเดือนยางแตกสี่เส้นนะ โอ้ย ไม่ใช่เส้นเดียวทั้งที่ไม่ได้บรรทุกอะไรเลยตีรถเปล่าครับยางแตกสี่เส้น แตกสี่เส้นเหรอ แตกสี่เส้นฮะเดชบุญไม่ตายห้อยหลวงปู่เข็มอยู ่เฮ้ย ล้อเล่นล้อเล่น จังหวะหันไวแล้ว นะก็เขาก็แบบเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็เอาเรื่องเนี้ยไปหาอาจารย์ที่นับถือคนที่เจิมรถให้คนที่ดูเลิกดูยามให้ขับรถไปถึงปุ๊บเดินเข้าไปหาที่กุฏิพระอาจารย์บอกตบข่าวอย่างนี้แล้วช่วงเดือนที่ผ่านมาเองไปทำอะไรมาวะ คือหลวงพ่อฉันเห็นละ คือทักแบบนี้เลยนะทักเลยอ่ะก็คือคุยแล้วเขาแบบคุยยังไม่ทันแบบว่าหลวงพ่อวันนี้เป็นเรื่องปรึกษาเขาตบช่วงเองที่ผ่านมาเองไปทำอะไรมาเปล่านะพ ่ อก็เรียกหลวงพ่อเรียกพ่อเปล่านะหลวงพ่อก็ทำงานปกติก็ไปรับผลไม้จากโรงนั้นโรงนี้อะไรเงี้ยก็ไปส่งเองไปตัดระคงราคาไปทำอะไรเขาไม่ดีหรือเปล่าก็ไม่นะพ่อก็จะพูดก็ไม่นะเขาปกติก็เราก็ไปซื้อตามกำลังที่เราซื้อได ้ ก็เราซื้อไหวเท่าไหร่เราก็ซื้อเท่านั้น ราคาไป อ๋อก็คือสมมติว่าสมมติทุเรียนโลร้อยเราก็เขาขายร้อยนึงเราอาจจะขอ98ได้ไห ม หรือเราอาจจะให้เฮ้ยมีคนมาซื้อเยอะเราให้105บาทได้ไห ม อ ะไรเงี้ยเพื่อไม่ต้องเสียเวลาไปลงอื่นเขาพูดก็มันเรื่องปกติของการค้าคราวนี้มันไม่ปกติเว้ยหลวงพ่อพูดมามันต้องมีอะไรบางอย่างมันต้องมีใครบางคนที่หมั่นไส้เองลองไปนึกดี ๆ ว่าไปทำอะไรที่ลงไหนไว้หรือเปล่าเขาก็เอาเว้ยยังไงก็ไม่ได้คิดเอาไปซื้อผลไม้ตามปกติทุเรียนก็จะเป็นผลไม้หลักรู้นี่นั่นอะไรเงี้ยก็ไปซื้อไปคราวนี้จากที่เคยซื้อได้หลังจากที่กลับหลวงพ่อมาไปลงไหนก็ซื้อไม่ได้เคยซื้อ105มีคนมาให้110เราจะให้110ก็ซื้อไม่ไหวมีเคยซื้อ108คนมาให้115ก็ไม่ไหวมันก็จะแบบโอ้โหขับไปหลายลงมากจนแบบโหหมดน้ำมันไปเยอะมากก็เลยเอาไงดีวะเข้าบ้านดีกว่าก็ระหว่างที่ทางจะเข้าบ้านก็จอดซื้อร้านของชำหน้าหมู่บ้านตัวเองก็ลงรถไปเสร็จปุ๊บลงมาแม่ค้าสมมติว่าเจ้าของรถที่ชื่อต้นไปทำอะไรมาเปล่าทำไมอ่ะรถเองไงเขาว่ามีอะไรบางอย่างนะก็งงเลยว่าเฮ้ยป้าไม่มีอะไรมั่งผมก็ปกตินะทำงานหากินเจิมรถไหว้พงไหว้พระพงลงอะไรมันต้องมีอะไรบางอย่างเองไปเหยียบตีนใครหรือเปล่าวะพอพูดคำนี้มาเฮ้ยเหมือนที่หลวงพ่อพูดเลยว่ะก็เลยถามเลยป้าเห็นอะไรครับพูดตรงๆนะไม่ได้โกหกตอนนี้กี่โมงก็กำลังจะทุ่มหนึ่งข้าเห็นนะคนเกาะตรงลูกกงรถเองเต็มไปหมดเลยตัวดำไหม้เต็มไปหมดเลยป้าจะบ้าเหรอไม่มีจะมีได้ยังไงมีข้าเห็นจริงไม่โกหกก็จะโขกทำไมเองลูกหลานข้าน่ะไปทำอะไรลองไปปรึกษากันดี ๆ ลองไปนึกดูดีๆก็นึกไม่ออกนึกไม่ออกทำไมก็นึกไม่ออกคือเขามานั่งก็ซื้อของขายของตามปกติไม่มีอะไรนะไม่เคยมีไปแบบไปนั่นใครท่านั่นเขาคงมายิงแล้วมั้งคงไม่ทำแบบนี้มั้งอะไรเงี้ยก็ตัวเองก็นึกไม่ออกอ่ะไม่เป็นไรคืนนั้นก็เข้านอนแต่คืนนี้ก่อนจะนอนพิเศษอย่างคือจุดธูปบอกกล่าวอะไรสักอย่างมนุษย์แล้วก็ไปปักไว้ที่หลังรถตัวเองสวดมนต์ไหว้พระนอน ก็นอนนอนหลับไปฝันครับในฝันมีคนยืนอยู่หลังรถแล้วตะโกนเรียกต้นต้นมึงลงมาคุยกูหน่อยสิพูดคำนี้เลยพูดละคน เออทำไมผมขนลุกก็ไม่รู ้เออมึงลงมาคุยกูหน่อยคุณต้นก็ได้ยินครับใครมาตะโกนเลยดึกดึกดึกก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เดินวงเงี้ยใครอ่ะใครอ่ะมึงลงมาคุยกูหน่อยมึงจอนจอนไหมเนี่ยถ้าเป็นโจรกูตะโกนเรียกมึงเหร อ ก็เดินเดินลงมาเปิดไฟบ้านเปิดตู้มาปุ๊บในฝันนะคือเหมือนปกติเดินลงมาเสร็จปุ๊บภาพที่เห็นคนยืนอยู่เต็มขนลุกเลยยืนอยู่เต็มข้างหลังตรงบริเวณกระบะ ยืนล้อมต่อเป็นลูกกรงสูง เต็มไปหมดเลยฮะแล้วในที่สิ่งที่เห็นคือมีคนที่ดูปกติอยู่คนเดียวก็คือคนที่มาตะโกนเรียกแต่เห็นหน้าไม่ชัดคือพยายามเพ่งแต่เห็นหน้าไม่ชัดที่เหลือตัวดำแล้วก็ตัวแบบโดนไฟไหม้โดนอะไรเต็มหมดใช่เขาเลยทำไมมีอะไรเหรอมาเรียกผมทำไมดึกดื่นแล้วมาจากไหนเนี่ยแล้วไอ้คนข้างหลังนั้นเป็นใครมึงจำไม่ได้เหรอไอ้คนข้างหลังเนี่ยมึงทำเขาตรงนั้นแหละ เฮ้ยตอนไหนวะ เออตัวเองก็งงไงทำอะไรผมไม่ทำอะไรให้มึงอะทำเขาเขาไม่พอใจมากเลยมึงรู้ไหมว่าไอ้สิ่งที่มึงทำเนี่ยมันไม่ถูกก็มันไม่ถูกแล้วยังไงคือผมไปทำอะไรให้ผมนึกไม่ออกจริง อ ่ะมึงนึกไม่ออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีก3วันน่ะมึงจะนึกออกว่ามึงทำอะไรไว้เขาก็ตื่นมาตอนเช้าพร้อมกับความฝันงงมากเลยเว้ยก็ลงไปที่รถไปดูกูทำอะไรวะเชื่อไหมป่าทูบที่จุดปักไว้ท้ายรถปักไว้ตรงดิน3ดอกไหม้2ดอกอีกดอกหนึ่งไม่ไหม้เหลือแท่งเดียวตัวโดเลยเขางงเฮ้ยเมื่อคืนจำได้ว่าจุดไฟแดงวาบแล้วปักเลยนะทำไม2ดอกมอดหมดอีกดอกหนึ่งไม่ไหม้ไม่ดีแล้วเว้ยรู้สึกไม่ดีก็ไปคุยเรื่องนี้ให้หลวงพ่อฟังเล่าเหตุการณ์หลวงพ่อบอกข้าก็ว่า3วันเองจะรู้ว่าเองไปทำอะไรงงนะตัวนี้ตัวเองก็3วันนี้จะไม่ทำอะไรไม่วิ่งรถไม่ซื้อผลไม้ไม่อะไรอยู่บ้านอย่างเดียวไม่ออกไปไหนเลยกลัวพอถึงวันที่3ไม่น่ามีเลยนะมั้งพอวันแรก2วันก็ไม่มีเหตุการณ์ไม่ได้ฝันไม่ถึงอะไรเลยพอถึงวันที่3เสร็จปุ๊บคงไม่น่ามีอะไรแล้วแหละแต่อย่าดีกว่าเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ดีกว่าก็ระหว่างที่อยู่ที่บ้านโทรศัพท์ก็ดังต้นผลไม้เหลือเต็มเลยเอามั้ยเฮียให้90วิ่งมาขนเลยเฮ้ย90ตันนึงก็ได้กำไรเท่าไหร่แล้ว10บาทตันนึงได้หมื่นนึงเว้ยเอาไว้วิ่งออกไปคนพอไปถึงที่โรงเสร็จปุ๊บเออต้นเฮียมีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่ะเอ็งจำได้ไหมวันนั้นอะวันไหนวะเฮียวันที่เอ็งมาขนของจำไม่ได้วันที่เอ็งมาขนของอะทำไม่ได้เฮียทำไมวะเอ็งไปจุดไฟเผาอะไรไว้หลังบ้านค่ะเผาอะไรวะเฮียผมก็จุดเล่นเฉยๆแล้วผมก็โยนทิ้งเหมือนจุดกระดงกระดาษแล้วก็โยนใส่ตรงเสียจุดอะไรวะเฮียเอ็งรู้ไหมว่าข้างในที่เอ็งจุดไว้แม่งมีรังผึ้งอยู่เว้ย รังผึ้ง เอารังผึ้งแล้วไงเฮียแม่งไหม้ตายทั้งรังเลยวะแล้วคือตั้งแต่เองนั่นอ่ะเองใช่ไหมว่าอาทิตย์เนี้ยเฮียฝันเห็นคนน่ะตัวไหม้ตัวดำเดินเต็มบ้านเฮียไปหมดเลยแล้วบอกโอ้ยเฮียว่าบ่อรังผึ้งมันจะเป็นคนได้ไงบอกเฮียไม่รู้แต่เฮียฝันแบบนี้เองไปทำอะไรป่ะไม่รู้เฮียก็ผมก็จุดเนี่ยก็มันก็จะมีถังวาง จอมปลวกรังผึ้งจอมปลวกวะ เขาบอกว่าเป็นรังผึ้งผมก็ไม่รู้ผมเขาบอกเป็นรังผึ้งเองไปเผาเนี่ยเนี่ยข้ามโอ้เฮียไม่ใช่หรอกโอ้ผึ้งบ้าอะไร ถ้าเผาขนาดนั้นนะเฮียผึ้งมันคงมาต่อยเฮียแล้วเฮียก็ไม่รู้อ่ะแต่ลูกน้องบอกเองเอาไปจุดรังผึ้งผมไม่ใช่เฮียผมไม่ได้จุดเขายืนยันว่าไม่ได้จุดอ่ะไม่จุดก็ไม่จุดอ่ะขนของไปเขาขนของไปวิ่งจะมาส่งที่ตลาดไทยขออนุญาตเลยเวลานิดนึงวิ่งมาจนเข้ากำลังจะเข้าเส้นมอเตอร์เวย์จากจันทบุรีหลอกเพื่อที่จะไปออก วิ่งตัดบ้านบึงเข้ามาเสร็จปุ๊บมันจะมีสะพานข้ามนึกภาพออกไห ม จากบ้านบึงเพื่อที่จะเลี้ยวเข้ามา เข้ามามอเตอร์เวย์นะ มันจะมีสะพานรถวิ่งขึ้นมาอยู่ดีปกติเลยป่ะเหมือนมีอะไรสักอย่างดำๆเป็นเงาพุ่งเข้ามาใส่กระจกฟุบต้นตกใจหักพวง ม าลัยหลบรถคว่ำพุ่งโอ้โหแบบระเนระนาดของแบบตัวเองลุกมาแบบงงเหมือนกันคืองงเฮ้ยอะไรวะดูก็ไม่มีอะไรพอเสร็จตั้งสติได้ก็มานั่งหลบอยู่ข้างทางรถมูลนิธิมารถลาดรถอู้ไผ่ก็มาดูเช็คเป็นไงบ้างอะไรบ้างครับเดชบุญไม่ได้เป็นอะไรหนักแค่ช้ำแค่อะไรอย่างเงี้ยก็ระหว่างนั้นอยู่ก็เขาก็ถามว่าหักหลบอะไรเป็นอะไรไม่รู้ผมเหมือนมีอะไรมาตัดหน้าอ้าวมีอะไรตัดหน้าเช็คกล้องหน้ารถตัวเองอยู่เช็คกล้องหน้ารถตัวเองเพลย์ไม่มีอะไรคือขับมาอยู่ที่รถตัวเองก ็หักหลบชนล้มคว่ำเอง เออไม่มีอะไรเลยบอกเฮ้ยเป็นไปไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่รู้แหละอ่ะอย่างงั้นเอารถมาล่าขนของไปก็โทรสุดท้ายกำไรที่จะได้หมื่นหนึ่งวันนั้นก็ไม่ได้ต้องหมดไปค่าลากรถจ้างรถขนของส่งไปค่าทุนอีก 5,000 กลับมาที่บ้านก็มันต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างก็กลับไปหาเฮียที่โรงน้ำเฮียวันนั้นผมไม่ได้เผาผึ้งนะเฮียผมไม่รู้ผมก็จุดไฟเผาไม่รู้ลูกน้องบอกเองเผาผึ้งไม่น่าใช่เฮียก็เดินไปดูเอ้ยไม่ใช่เราไม่ได้เผานี้นึกไปนึกมาเสร็จเตงเล่นอะไรหรือเปล่าก็เวลาอยู่กลางคืนไม่มีอะไรทำก็จะก่อกองไฟเล่นกันเล่นเล่นสุมไฟปิ้งนู่นปิ้งนี่วันนั้นนึกสนุกอะไรก็ไม่รู้ใช้คำว่าลืมเล่นจนลื ม พอมานั่งนึกภาพย้อนกลับมาได้ไอ้ห่าวันนั้นน่ะตรงบริเวณด้านหลังมันก็จะเป็นลงก็จะเป็นลานใช่ป่ะลานก็จะมีข้างหลังเลยไปหน่อยมันก็จะมีแบบพวกสารไม้พวกอะไรพวกเนี้ยไม่มีเฟิร์นบอกเด็กพม่าแรงงานมันงู้นะไอ้ห่าทิ้งไปตั้นทำไมเอามาเผาฟืนเอามาเล่นอะไรให้มันแบบเออไม่ต้องไปหักต้นมงต้นไม้เนี่ยของกองทิ้งไว้เสียหายเปล่าไปเอาซาก สารเก่า สารเก่ามาเผาเป็นฟืนโอ้โหนั่นแหละฮะทุกอย่างมันก็ตามมาอีกลุงตุงนังได้ไหมหมดเขาเลยโอ้มันเป็นแบบนี้นี่เองไม่เกี่ยวกับพึ่งไม่ได้อะไร เก ี่ ยวอะไรเลย เอาสารมาเผาซวยเลยฮะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะที่เขาเล่ามาให้ฟัง คืนนี้เราเริ่มต้นสายแรกที่สายของคุณทองอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วนะครับคุณทองสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับต๋อนะ สวัสดีครับคุณทองฟังอยู่แถวไหน ตอนนี้มาตรวจงานอยู่แถวรัชดาเนี่ยครับ ตรวจงานแถวรัชดาประธานโทษคุณทองทำเกี่ยวกับอะไร ก็เป็นเจ้าที่สายตรวจของบริษัทรพ.นะครับ อ๋อโอเคก็คงต้องตระเวนตรวจในพื้นที่รับผิดชอบทั้งคืน ใช่ครับ นะครับคืนนึงสักประมาณกี่ที่ฮะเนี่ย ก็แล้วแต่ที่ว่าทางบริษัทเขากำหนดมาครับ นะฮะโอเคนะประสบการณ์ที่คุณทองจะเล่าในค่ำคืนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เห็นว่าเกิดขึ้นเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เอง ใช่ครับ นะที่โรงแรมในพิจิตรใช่ไหม ครับผม นะฮะเรื่องราวเป็นยังไงคุณทองอยากฟังละ ก็มันเอาเนี้ยผมขอแก้ไขนึงมันไม่ใช่โรงแรมครับมันเป็นรีสอร์ท อ๋อโอเคเป็นที่พักแห่งหนึ่ง ในจังหวัดพิจิตรกันนะกว้างๆแล้วกันเนาะ ครับผม ไม่อยากจอดจมพื้นที ่ดีครับ ครับเพราะว่าเมื่อต่อที่แล้วเนี่ยมีโอกาสได้ติดตามนายกับทางคนขับรถของนายเนี่ยไปงานมุกถิ่นที่วัดหนึ่งในพิจิตร ครับผม ก็เราก็ออกจากกรุงเทพกันเนี่ยก็สักประมาณช่วงเช้าไปถึงนู่นก็ประมาณสักขับไปก็ไม่เร็วมากครับก็ไปถึงประมาณ11โมงกว่าเกือบเที่ยง ครับ ก็ทีนี้ก็ไปถึงที่วัดเนี่ยก็ทำบุญนู่นนี่นั่นแล้วก็ทานอาหารอะไรกันก็พอดีขากลับก็แวะนู่นแวะนี่ดูอะไรไปเรื่อยฮะจนกับว่ามันเราก็ยังไปกลับกรุงเทพแล้วแต่ช่วงเวลานั้นเนี่ยเรายังอยู่ที่เขตพิจิตรเนี่ยช่วงประมาณ2ทุ่ม ครับ ก็ออกมากันเนี่ยขับมาเรื่อยๆทีนี้เนี่ยพอดีอยู่ข้าวกันก็เลยแวะร้านข้าวต้ม ร้าน ข้าวต้มโต๊ะรุ่งร้านหนึ่งก็นั่งทานกันไปอะไรไปก็มียอมรับนะฮะว่ามีดื่มเล็กน้อยแต่คือว่าก็คือเบียร์สองขวดนะครับป้อน ฮะ ก็คือทานกับนายเขาก็ไม่ได้ถึงครับไม่มีอาการมึนเมาอะไรนะฮะแต่คนขับเขาไม่ทานอยู่แล้วก็ขับกลับก็นั่งทานเสร็จก็ประมาณรวมๆห้าทุ่มกว่าแล้วก็ขับออกมาเรื่อยทีนี้นายเขาบอกว่าถามก็ขับว่าไหวไห ม อะไรไหมถ้าไม่ไหวก็เดี๋ยวหาที่พักก่อนทีนี้ก็ขับไปเลยพอดีเจอรีสอร์ทนึงซึ่งมันมีป้ายเนี่ยครับป๋ออยู่ข้างทางเป็นป้ายกล่องไฟ ครับ เขียนว่ารีสอร์ทชื่อนี้ ครับ เลี้ยวเข้าไปทางซ้าย200 เมตรแต่ผมจะอธิบายทางเข้าก่อนนะครับว่าทางเข้าเนี่ยคือตรงช่วงนั้นเนี่ยเวิ้งนั้นน่ะฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นริมถนนเนี่ยจะเป็นตึกแถวแต่ฝั่งรีสอร์ทที่ผมเลี้ยวเข้าไปเนี่ยเป็นป่าฮ ะ นะฮะแล้วเราก็เลยเลี้ยวเข้าไปกันไปก็เจอเด็กรับรถก็คือคนที่เฝ้ารีสอร์ทกลางคืนเนี่ย ครับ ก็ถามว่ามากี่คนนายผมก็ไม่ได้พูดอะไรนายผมก็แค่เลยบอกว่าเอา2ห้องมีไหมไอเด็กรับรถก็เลยบอกว่ามีแต่มันอยู่มันไม่ได้ติดกันนะครับมันอยู่อีกห้องนึงอ่ะอยู่ฝั่งซ้ายอีกห้องนึงอยู่ฝั่งขวาตอนเลือกห้องนะครับคือว่ามันรีสอร์ทเนี่ยมันหันหน้าชนกัน ครับ แล้วตรงกลางเนี่ยเป็นที่จอดรถ แ ต่เขาจะแซงด้วยต้นไม้อะฮ ะ แล้วบรรยากาศผมยอมรับว่าดีมากเลยคือว่าซ้ายขวาเนี่ยเป็นทุ่งนาแล้วมันจะมีบ่อปลาอยู่ข้างหลังทีนี้ผมก็ได้ห้องเนี่ยคือฝั่งซ้ายผมเนี่ยคือถ้าเรามองเข้าไปในรีสอร์ทเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยเลข1 ครับ ฝั่งขวาจะขึ้นต้นด้วยเลข2 ฮะ นะฮะผมกับพี่คนขับรถเนี่ยนอนห้องเดียวกันก็คือเป็นห้อง102 ครับ ส่วนเจ้านายผมเนี่ยก็คือได้ห้องฝั่งขวาก็คือห้อง2207 ครับ ก็โอเคก็แยกย้ายกันไปนอนแต่ผมเนี่ยเป็นคนนอนดึกอยู่แล้วคือปกติจะนอนเช้าอย่างเงี้ย ฮะ มันก็เลยไม่นอนไม่ค่อยหลับก็เลยเราก็นั่งคุยโทรศัพท์โทรคุยกับแฟนมั่งอะไรมั่งจนนี้ก็เริ่มจากง่วงแล้วก็เลยโอเคเข้านอนแต่นี้ว่าพี่คนขับรถเนี่ยเขาขอไว้ว่านอนเนี่ยปิดไฟในห้องหมดได้นะแต่ว่าไฟห้องน้ำเนี่ยคือเปิดไว้ขอพี่ขอเปิดไว้ละกันแล้วก็แง้มประตูนิดนึงให้แสงมันมีให้เห็นหน่อยทีนี้ก็ได้โอเคเราก็จัดการอะไรเรียบร้อยก็นอนอยู่เนี่ยครับป๋าผมเกิดความรู้สึกปวดปัสสาวะขึ้นมาแต่เราไม่รู้ว่าเวลานั้นเวลาเท่าไหร่แล้วก็เลยโอเคลุกกำลังจะลุกไปเข้าห้องน้ำคือยกตัวขึ้นจากที่นอนแล้วก็เหลือบไปที่ห้องน้ำมันเหมือนกับเห็นเหมือนป๋าคือเข้าใจไหมว่ามันเหมือนกับมีเงาคนอ่ะที่อยู่ตรงช่องว่างตรงพื้นกับประตูอะฮะมันเหมือนมีเงาคนเดินไปเดินมาในห้องน้ำอะครับเหมือนกำลังทำกิจกรรมอยู่ในห้องน้ำนี่เราก็เลยคิดว่าเอ้ยพี่เขาหรือเปล่าแต่เราหันไปดูอ้าวพี่แกก็ยังนอนอยู่ข้างๆเราเนี่ยผมว่าเริ่มเอะใจแล้วเพราะว่าผมก็เป็นคนมีเซนส์ทางเรื่องนี้เหมือนกันน ิ ดนึงก็เลยโอเคก็ไม่คิดอะไรมากก็พยายามนี่ไปแล้วก็เดินเปิดตัวห้องน้ำเข้าไปปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยโอเคเราทำธุระเสร็จปัสสาวะเสร็จอะไรเสร็จก็กลับเข้ามานอนก็แง้มประตูไว้เหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยเรานอนเนี่ยมันใจเราเนี่ยเริ่มคิดแล้วว่ามันน่าจะมีอะไรอ่ะ คาใจแล้ว ใช่ฮะคาใจอยู่ ก็พยายามข่มใจให้นอนแต่ทำยังไงมันก็นอนไม่หลับมันก็เหมือนกับสลึมสลือแต่มันก็ไม่หลับครับพอพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกไปพลิกมาปุ๊บเนี่ยมันมีจังหวะหนึ่งที่ว่าเราแง้มตาขึ้นมาดูเนี่ยคือตรงฝั่งปลายเท้าเราเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นทอทัศน์ที่ว่ายกสูงลอยกับผนังนะครับ ครับ ฮะแล้วก็มุมขวาเนี่ยจะเป็นโต๊ะที่ว่าวางพวกแก้วน้ำพวกน้ำดื่มอะไรอย่างเงี้ยที่ทางรีสอร์ทจัดให้ ครับ แต่ทางซ้ายเนี่ยมันเป็นมุมโล่ง ปรากฏว่าผมเหลือบไปเห็นเนี่ยคือผมพยายามมองเนี่ยมันเหมือนกับมีร่างร่างหนึ่งเนี่ยเขานั่งพยายามนั่งคุกเข่าคดคู้อยู่ตรงมุมนั้นม ุ มซ้ายไอ้มุมขวาเราก็หลับตาและคิดในใจอย่าให้อย่าเป็นอย่างที่คิดนะพยายามคิดว่าอย่าเป็นอย่างที่คิดพูดคำว่าอย่าเป็นอย่างที่คิดขาดไม่ขาดคำว่าผมปรากฏว่าปลายตรงปลายเท้าผมเนี่ยตรงเตียงปลายเท้าผมเนี่ยมันเหมือนกับมีคนยกเตียงขึ้นครับป๋าฮะยกเตียงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจนว่าขาผมเนี่ยตั้งขึ้นตั้งขึ้นปุ๊บผมก็หงุดหงิดก็หงุดหงิดคือง่วงก็ง่วงแต่คือมันนอนไม่หลับก็เลยพยายามสะกิดพี่เขาแต่พี่เขาก็นอนแบบนอนนิ่งครับไม่สนใจไม่อะไรเลยฮะทีนี้เอาไงดีอะก็นอนเราก็เลยผมก็เลยกลับเอ็นตัวลงมาพยายามนิ่งเงี้ยพยายามทำตัวให้นิ่งที่สุดเพื่อที่แบบจะไม่ทำให้เกิดความกลัวมากไปกว่านี้แต่ถามว่าเรากลัวไหมเราเริ่มกลัวแล้วเพราะเราคิดว่าน่าจะใช่แล้วแหละทีนี้พอเตียงมันลงแล้วเนี่ยทีนี้ครับป๋าเดินไปเดินมาอยู่ข้างๆฝั่งที่ผมนอนเนี่ยครับ ในห้องเป็นเตียงคู่หรือเตียงเดี่ยว เป็นเตียงคู่ครับผม อ่า แต่คือว่าระยะห่างช่องตรงกลางระหว่างเตียงพี่เขากับเตียงผมเนี่ย ก็ใกล้กัน ไม่เกินเมตรครับ อ่า ครับใช่ใกล้ๆกันแต่พอหลังจากเตียงลงแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมีคนเดินไปเดินมาระหว่างเท้าผมกับหัวผมเนี่ยเดินไปเดินมาอยู่ฝั่งผมฝั่งเดียวเนี่ยไอเราก็เลยชำเลืองตาแง้มตาขวาขึ้นไปมองมันปรากฏว่ามันเป็นร่างผู้หญิงนะครับป๋า ครับครับ ร่างผู้หญิงร่างหนึ่งแล้วเดินคือแบบไม่ได้เดินเร็วนะครับคือเดินแบบเรื่อยๆก็คือเหมือนเดินเหมือนคนปกติเนี่ยไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปแต่จุดสังเกตก็คือว่ามันเหมือนครับมือเขาเนี่ยจะออกดำๆนิดนึง ฮะ อ่าแต่แขนเนี่ยขาวเลยหน้าอันเนี้ยพวกลำตัวพวกอะไรขาวชุดที่เขาใส่เนี่ยเป็นชุดสีเขียวเป็นชุดเลื่อมอะครับเป็นชุดเลื่อมสีเขียว ไม่ใช่ชุดไทยใช่ไหม ไม่ใช่ครับไม่ใช่คือป๋าเคยเห็นพวกชุดแดนเซอร์พวกอะไรอย่างเงี้ย อ๋อ ที่มันจะมีเลื่อมๆมีลายๆอย่างเงี้ย ฮะ มันจะออกเขียวๆแต่ผมไม่ชัดเจนมากว่ามันนี่มั้ยแต่เขาคือเดินไปเดินมาเนี่ยพอเดินไปมาเสร็จผมก็เลยเริ่มท่องนโมแล้วเรานึกอะไรได้เราก็ท่องท ั้ งคีนบัญชรอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่หายนะครับไม่หายผมก็ไม่รู้ไงผมก็เลยนึกถึงพ่อถึงแม่พอนึกถึงพ่อถึงแม่ปุ๊บทีนี้เปล่าเตียงตรงปลายเท้าผมมันยกอีกแล้วยกอีกแล้วปุ๊บพอยกปุ๊บแล้วมันก็ลงปุ๊บทีนี้ครับป๋าออสสิ่งที่ผมกลัวที่สุดเลยมันเป็นจริงๆครับเตียงตรงหัวนอนผมมันยกครับผม โอ้ย ทำให้ยกตัวผมมาด้วยแล้วป๋าออสรู้ไหมครับภาพที่ผมเห็นคือภาพอะไรต่อหน้าผมเป็นหน้าของหน้าผู้หญิงคนนั้นชนกับหน้าผมเนี่ยพูดแล้วผมขนลุกมากชนกับหน้าผมแล้วเขาบอกว่าท่องให้ตายกูก็ไม่ไป อ ้ าว เขาพูดอย่างเงี้ยครับผมว่าผมจะทำบุญให้ผมกลัวผมกลัวผมจะทำบุญให้แล้วคำพูดเขาเนี่ยมันเหมือนกับเสียงคนที่แบบยินชาครับป๋าเขาพูดว่าเขาพูดว่าแล้วเขาก็เลยพูดว่าช้าๆเขาพูดช้าๆว่ากูไม่เอาอย่างนั้นมึงออกไป โอ้ เขาพูดอย่างเงี้ยว่ามึงออกไป โอ ้ผมก็ไม่รู้ทำไงแล้วทีนี้เรียกพี่เขาก็ไม่ลุกไม่อะไรเลยผมก็เลยนึกในใจนึกถึงพ่อนึกถึงแม่นึกถึงปู่ถึงย่าที่ว่าท่านเสียไปแล้วว่าช่วยลูกด้วยช่วยลูกด้วยลูกไม่ไหวแล้วแล้วเขาก็ยังอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยครับป๋าออสคือแค่ไม้ทัดเดียวครับแล้วหน้าเขาเนี่ยเปลี่ยนจากหน้าเป็นธรรมดาก็คือเริ่มเหมือนกับมีเลือดไหลออกมาทางตาเนี่ยครับไหลออกมาทางตาแล้วก็ปากเนี่ย มุมปากขวาเนี่ยเริ่มฉีกขึ้นฉีกขึ้นฉีกขึ้นปุ๊บจนผมวูบไปเลย หมดสติเหรอ ครับผมวูบปุ๊บที่พอเช้าเนี่ยผมก็ไม่รู้สึกตัวแล้วมารู้ตัวอีกทีคือว่าผมไปอยู่ตรงเคาน์เตอร์ที่รีเซพชันไอ้ที่เขารับเป็นรถนะครับที่เขาเนี่ยฮะ อยู่ที่ฟรอนต์ข้างนอกเลยนอกห้อง ใช่ใช่ครับใช่ครับผมก็เลยถามว่าเกิดขึ้นแต่คือว่าตื่นมาเนี่ยผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็เลยถามเขาถามพี่คนขับรถซึ่งเขานั่งอยู่กับผมอะเจ้านายผมก็มาดูผมก็เลยถามเกิดอะไรขึ้นพี่คนขับรถบอกว่าเอ้ยไม่ต้องพูดอะไรนะเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวค่อยว่ากันเขาเลยพยุงผมขึ้นไปบนรถ ตอนนั้นกี่โมงอะ ตอนนั้นก็เช้าแล้วครับประมาณหกโมงกว่าแล้วก็คือเริ่มฟ้าเริ่มสว่างแล้วก็โอเคก็เลยขึ้นรถกลับมาแต่คือผมก็แบบเหมือนกับก็นึกขึ้นได้ก็เลยแบบยังช็อกอยู่อ่ะกับสิ่งที่เราเห็นทีนี้เนี่ยก็เลยมาคุยกันบนรถ ครับ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผมเมื่อคืนผมก็ถามพี่คนรถว่าพี่เห็นไหมผมถามคำนี้ก่อนนะครับแต่ยังไม่เล่าอะไรเขาบอกว่าจะเอาตั้งแต่ต้นเลยไหม โอ้ เขาบอกอย่างเงี้ย แสดงว่าเขาเห็นตั้งแต่ต้นเหมือนกัน ครับผม โอ้เขาว่าไงมั่ง ผมเขาบอกว่าพี่อ่ะคือแกเข้าไปอาบน้ำก่อนผมแล้วผมก็นั่งเล่นคุยโทรศัพท์กับแฟนอยู่อะไรเงี้ยโอเคพอปิดไฟนอนเสร็จปุ๊บแกตอนที่ผมนอนแล้วเนี่ยแกจะเข้าห้องน้ำเหมือนกันแกก็เห็นเหมือนที่ผมเห็นนะครับป๋า ก็คือเห็นเงาที่ลอดช่องระบายลมด้านล่างประตู ใช่ครับแล้วก็แกก็เห็นเหมือนภาพอีกภาพนึงก็คือเห็นเป็นผู้หญิงนั่งคุดคู้อยู่ตรงมุมขวาของห้องแต่แกก็ไม่ได้คิดแกก็คือแบบพยายามข่มใจนอนเหมือนกันแต่แกก็เลยหลับปุ๊บเนี่ยแกก็เลยเล่าฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมแกก็บอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยแกเห็นเนี่ยเห็นเป็นผู้หญิงเนี่ยใส่ชุดเลื่อมๆลายๆเขียวๆเนี่ยเขียวๆเนี่ยเดินไปเดินมาตรงข้างเตียงผมแล้วก็เห็นตัวผมเนี่ยตรงหัวผมเนี่ยเหมือนลอยขึ้นมาเตียงมันลอยขึ้นมาแล้วมีคนยกเตียงแล้วตัวเราก็เด้งตามเตียงครับ ฮะ แล้วแกก็บอกว่าเห็นผมร้องแล้วผมก็น็อกไปเลย แสดงว่า แต่แกก ็ในระหว่างคืนนั้นที่คุณทองปลุกแกพี่คนขับรถแกก็รู้สึกตัวแต่แกไม่ทำให้หลับ ใช่ครับแล้วทีนี้แกก็เลยตัดสินใจเอาพระแกมีพระคือแกก็เป็นคนเล่นพระ ครับครับ แกก็ห้อยพระของแกวะที่แกวางไว้ตรงหัวนอนนะครับ ครับ แกก็ห้อยพระให้ผมแล้วแกก็ห้อยของแกแล้วแกก็แบกคือพยุงผมเนี่ยวิ่งออกจากห้องมาเลยไปที่รีเซพชันก็คือพอดูเวลาตอนนั้นมันเกือบจะหกโมงแล้วครับฮะแกก็เลยเอาผมไปนอนอยู่ตรงรีเซพชันแล้วก็ไปเรียนเจ้านายให้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้านายผมก็โมโหเลยก็เลยไปถามรีเซพชันว่าเนี่ยลูกน้องผมเจอแบบนี้เนี่ยผมถามจริงๆเหอะว่าที่เนี่ยมันเคยมีอะไรห้องที่ลูกน้องผมนอนเนี่ย102เนี่ยไอทางตอนเช้าเนี่ยมันจะเป็นทางเหมือนเจ้าของนะครับเหมือนลูกเจ้าของเขาอะมาดูแลแล้ว เขาก็พยายามอึกอักก็พยายามจะไม่ตอบไม่พูดก็พยายามบ่ายเบี่ยงประเด็นไปที่ประเด็นอื่นจนนายผมขู่ว่าถ้าคุณไม่บอกผมตามตรงผมจะทำให้คุณเสียชื่อเสียงให้ดูเขาเลยขอร้องแล้วเขาก็เลยดึงนายผมเนี่ยกับคนขับรถเนี่ยไปคุยในห้องส่วนตัวของเขาก็คือเขาเลยเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ครับป๋าอ๊อดมันมีแขกอยู่แขกนึงมันมีแขกผู้ชายคนนึงเนี่ยเขามากับผู้หญิงซึ่งผู้หญิงคนเนี้ยเป็นนักร้องร้านอาหารแต่คือต่างอำเภอกันนะครับก็คือผู้ชายคนนี้ก็มีแฟนอยู่แล้วมีเมียอยู่แล้วแต่คือคบกับผู้หญิงคนนี้ที่เป็นนักร้องคือคบเป็นกิ๊กแล้วผู้หญิงคนนี้จับได้ว่าผู้ชายคนนี้ มี ครอบคร ั วแล้ว ก็เลยใช่ครับก็เลยพยายามจะตีตัวออกห่างผู้ชายคนนี้ก็ไม่ยอมก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นยังไงก็สุดท้ายแทงผู้หญิงตายในห้องนั้นครับผมแทงผู้หญิงตายในห้องนั้นปุ๊บศพเนี่ยเขาเอาไปไว้เตียงเนี่ยมันเป็นเตียงประกอบครับป๋าเขาที่นอนออกแล้วเอาศพเนี่ยไปไว้อยู่ใต้เตียงนั้นแล้วเช้าเนี่ยพอแขกออกไปแล้วใช่ไหมปกติพอแขกออกปุ๊บเนี่ยเช็คเอาท์ออกไปแล้วเนี่ยก็เขาจะส่งแม่บ้านเข้ามาเปลี่ยนผ้าปูที่นอนทำอะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมฮะปรากฏว่าแม่บ้านเนี่ยสังเกตเห็นตรงเตียงตอนที่เขาถูพื้นเนี่ยเขาสังเกตเห็นไอ้ชายกระโปรงเขียวๆเนี่ยฮะมันอยู่ใต้เตียงแกก็เลยพยายามดึงนึกว่าเศษผ้าอะไรเงี้ยแกพยายามดึงจะมาทิ้งอะไรเงี้ยครับดึงเท่าไหร่ก็ไม่ออกจนสุดท้ายต้องไปเรียกไอ้พนักงานผู้ชายด้วยกันเนี่ยมาช่วยปรากฏว่ายกเตียงมาครับป๋าศพผู้หญิงขึ้นอยู่ในนั้นแหละครับ โ อ้ แล้วเขาก็เลยโทรแจ้งตำรวจอะไรกันสุดท้ายก็เขาน่าจะปิดข่าวอะครับ ครับครับ ก็เลยไม่มีเท่าไหร่แต่ก็คือว่าถ้าคนแถวนั้นก็น่าจะพอรู้อยู่ มันก็ต้องปิดนะตามธรรมดา แต่ผู้ชายคนนี้ก็สุดท้ายก็คือโดนจับได ้ ก็ถูกดำเนินคดีไป โอ้โห ส่วนทางเจ้าของรีสอร์ทก็คืนเงินมาให้ทางเจ้านายผมแล้วขอโทษขอโพยอะไรกันส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ต้องกลับมาก็ได้นอนโรงพยาบาลอยู่2วันนะครับ จับไข ้ใช่ครับและจากที่เหลือผมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าจากผมของผมเนี่ยสีดำๆเนี่ยมันขึ้นกลายเป็นขึ้นงอกอยู่เนี่ยเป็นกระจุกเลยครับ อ้าวเหรอ ครับผมตอนเนี้ย ผมไม่ได้ฟังเรื่องราวใต้เตียงนานแล้วนะศพใต้เตียงอ่ะ ครับ โอ้โหนะแล้วเขาก็จริงๆแล้วทำไมเขาถึงเจ็บแค้นแล้วพยายามไล่เราออกเราไปทำอะไรผิด ก็คือหนึ่งไม่ครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลย หรือว่าห้องนี้เขาไม่ค่อยเปิดรับลูกค้าอยู่แล้ว ใช่ครับใช่ครับแต่คือเราไม่สังเกตที่เขามาบอกผมอีกอย่างนึงคือจุดสังเกตผมไม่ได้สังเกตเลยคือตอนคืนเราไปเนี่ยเราไม่ได้มองอะไรเลยอยู่แล้วถูกไหมฮะแล้วคือต้องการเข้าไปนอนแต่ตอนเช้าเนี่ยพี่เขาสังเกตไอ้ตรงเตียงเนี่ยมันเหมือนกับมีเศษไอ้ทองคำเปลวอ่ะตอนนึกออกใช่ไหมฮะ นึกออก ทองคำเปลวที่แต่คือมันไม่ได้เป็นแบบเต็มๆอย่างแผ่นอย่างนั้นคือมันเป็นเศษคือเหลือร่องรอยไว้อะอย่างเงี้ยฮะ คืออาจจะหลุดไปแล้วหลุดไม่หมดฝังอยู่ในเนื้อม้าอยู่ในเนื้อเตียง ใช่ครับ คือเขาผ่านการทำพิธีมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเขายังไม่หลุดพ้นยังอยู่ที่นี่ ครับก็คือมันเขาอย่างนี้เขาเรียกว่าตายโหงได้ไหมครับ ได้สิอย่างนี้ตายโหงตายผิดธรรมชาติ ครับก็คือเขาบอกว่าใครมาแขกไหนมาก็จะพยายามไม่เปิดห้องนี้ให้แต่พอโดนขยันขยอเข้าก็ต้องเปิดพอเปิดก็อยู่ไม่ได้สักคนนึงเขาบอกมาเงี้ยครับแต่นี่มันจังหวะเป็นดวงของเราด้วยครับ ฮะแหมคุณทองจริงๆต้องโกรธพี่คนที่นอนด้วยนะแทนที่จะเรียกเราจะบอกเราแต่ก็อย่างว่านะเขาคงคิดไม่มีอะไร ครับ โอ้โหนี่จะทำให้รู้สึกกลัวเวลาที่จะแล้วช่วงนี้นะเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวนะคุณทองคุณผู้ฟังครับเวลาจะไปเที่ยวไหนก็พกเครื่องรางของขลังหรือว่าปฏิบัติตามความเชื่อที่เรามีอยู่จุดธูปบอกกล่าวในห้องก่อนไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นมีไม่มีไม่รู้นะบอกไว้ก่อนว่าขอที่ขอทางขอพักอาศัยแค่ข้ามคืนอะไรอย่างนี้นะก็น่าจะ แต่ทีนี้เราไม่ได้แบบไม่ได้ขอไม่อะไร เราก็ไม่รู้ เราก็เคลียร์เต็มที่แล้ว ก็เป็น เราก็เลยอยากพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ย เข้าใจได้นะฮะเดี๋ยวคุณทองก็ทำงานต่อ ครับก็ไม่รู้จะเล่าดีหรือเปล่าหรือไม่ดีก็ ดีดีดีดีดีดีฮะดีดีดี มันเพิ่งเจอมาจริงๆแล้วคือแบบเนี่ยมันก็ขนลุกไม่หยุด สองอาทิตย์นะตอนนี้อาการไข้อาการอะไรหายดีแล้วนะ ครับผมร่างกายก็ฟื้นตัวติ แล้วแต่ว่าประทานโทษ ผมยังงอกอยู ่ผมงอกตรงไหน ตรงช่วงข้างหน้าเนี่ยครับ ข้างหน้าเหมือนกระหม่อมข้างหน้าเนี่ยเหรอ ครับผม ตรงหน้าผากขึ้นไปอ่ะนะ ครับ อ้าวก็คิดว่าสวยดีแล้วกันเป็นประสบการณ ์คร ับ โอเคครับ ผมเรื่องนี้มันต้องได้เล่ากับพี่ป๋องตั้งแต่วันเสาร์แล้วครับ อ๋อ แต่นี้ว่าผมกลัวเดี๋ยวเขาจะว่าผมสายล็อกพี่ป๋องสายล็อกอีก อ๋อเขาไม่ว่าแล้วครับว่าเขาไม่ว่าพี่ป๋องแล้วว่าไม่ได้ว่าแล้วแกก็ไม่ได้โต้ตอบนะแกทำตาถลึงใส ่ครับ เหมือนบอกว่าอะไรโอเค เผื่อจะได้เป็นเบสออฟหรือออสมั่ง มันแน่นอนอยู่แล้วนี่ของเขาแรงโอเคครับคุณทองขอบคุณมากครับ คร ับ ผมสวัสดีครับมาถึงสายของคุณเฟิร์สนะครับมาเรียบร้อยแล้วคุณเฟิร์สสวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณเฟิร์สฟังอยู่แถวไหน อยู่นนทบุรีค่ะอ ยู่นนทบุรีนะครับแต่ว่าเห็นว่าประสบการณ์ที่จะเล่าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยเกิดขึ้นไม่ใช่ที่นนทบุรี ใช่ค่ะ นะฮะเกิดขึ้นที่สุโขทัยเป็นคนสุโขทัยเหรอครับ เปล่าค่ะไม่ใช่คนสุโขทัยค่ะ โอ้แล้วไปเจอเรื่องนี้ที่นั่นได้ยังไง เรื่องนี้ก็ขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะ ครับผม ค่ะเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อตอนประถมอะค่ ะ ตอนนั้นเปิดได้แข่งกีฬายิมนาสติกอะค่ะที่จังหวัดสุโขทัยค ่ ะ อ๋อฮะครับครับ ค่ะปกติเวลาไปแข่งก็จะไปเป็นกลุ่มอะค่ะก็จะมีโค้ชแล้วก็พี่สตาฟไปด้วยอะค่ ะ ตอนนั้นไปถึงก็ประมาณเย็นๆนะคะโค้ชเขาก็จะพาไปดูสถานที่แข่งก่อนนะคะแล้วก็ไปหาอะไรกินค่ะแล้วก็พอทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเขาโค้ชก็จะพาไปที่พักแต่ว่าที่พักเนี่ยคือเราพักกันในโรงเรียนนะคะโรงเรียนแห่งในสุโขทัยอะค่ะ ครับ ค่ะแต่ขอไม่บอกชื่อนะคะ ฮะ ค่ะโค้ชก็จะให้เด็กๆอะค่ะพวกเรานอนในห้องเรียนนะคะ ฮะ คือตอนนั้นไปตอนโรงเรียนปิดเทอมพอดีค่ะ ครับ ค่ะห้องก็จะเป็นห้องเรียนโล่งๆอะค่ะไม่มีโต๊ะไม่มีเก้าอี้เหมือนเขาออกไปหมดแล้วอะค่ ะ แล้วก็จะมีที่นอนเหมือนเขาได้จัดเตรียมไว้ให้แล้วค่ะ ครับ ค่ะแล้วก็ขอโทษค่ะแล้วมันจะมีประตู2บานนะคะมีประตูหน้ากับประตูหลัง ค ่ะแล้วก็นอนรวมกันทั้งหญิงทั้งชายแต่ว่าแยกนอนกันคนละฝั่งอะค่ะ ฮะ ส่วนโค้ชกับพี่สตาฟก็นอนอีกที่หนึ่งตอนนั้นก็น่าจะพอมาถึงที่พักก็น่าจะประมาณ5 ทุ่มเที่ยงคืนได้แล้วค่ะค่ะก็เราก็เตรียมตัวที่จะเตรียมตัวเข้านอนกันแล้วค่ ะ ค่ะแล้วเฟิร์สก็เผลอหลับไปค่ะคือด้วยความที่เดินทางมาเหนื่อยเนา ะ ค่ะแล้วก็มาสะดุ้งตื่นทีค่ะตอนกลางดึกคือเฟิร์สได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาเคาะประตูค่ะหรือแบบเหมือนเสียงอะไรมากระแทกกับประตูเนี่ยค่ ะ ค่ะแล้วเพื่อนก็บางคนเขาก็สะดุ้งตื่นมาเพราะเสียงเคาะประตูนะคะตอนแรกเฟิร์สก็คงคิดว่ามันไม่มีอะไรค่ะเพราะว่าคิดว่ามันอาจจะเป็นลมที่มันมากระทบกับประตูทำให้ประตูสั่นหรือเปล่าอะไรนะคะแต่ว่าพอสักพักนึงอะค่ะมันก็เริ่มได้ยินเสียงเคาะประตูอีกครั้งนึงอะค่ ะ แล้วมันเป็นอยู่อย่างนั้นค่ะประมาณ 3-4 รอบมันดังอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วทีนี้หนูกับเพื่อนนะคะก็เริ่มมองหน้ากันแล้วก็คือตอนนั้นคือมันเงียบไปหมดเลยค่ะแล้วสักพักหนึ่งค่ะก็มีเสียงดนตรีไทยค่ะขึ้นมาแต่คือไม่รู้มันขึ้นมาจากไหนอะค่ ะ อยู่ๆมันก็ได้ยินเสียงขึ้นมาเลยอะค่ะก็คือเธอก็คิดว่าเออมันไม่น่าจะใช่แล้วค่ะแล้วเรากับเพื่อนก็ขยับกันมาอยู่ตรงกลางห้องเรียนนะคะก็มันจะมีผู้ชายเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งอะค่ะด้วยความที่เขาอยากรู้อะค่ะว่าเสียงนั้น อ ะมันมาจากไหนมันมาได้ยังไงข้างนอกมันมีอะไรหรือเปล่า เพราะตอนนั้นดึกมากแล้ว ใช่ค่ะตอนเพราะว่าตอนนั้นมันไม่น่าจะมีใครมาเล่นดนตรีไทยตอนกลางคืนนะคะ ใช่ใช่ ค่ะแล้วเพื่อนผู้ชายคนนั้นนะคะก็เปิดประตูออกไปแล้วเรากับเพื่อนด้วยความที่ก็อยากรู้นะคะพี่ว่าข้างนอกมัน มีอะไรทำไมแบบมันมีเสียงดนตรีขึ้นมาได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้ว ก็คลานออกไปอย่างเงี้ยหรือว่าเดินไป เปล่าครับก็ชะโงกหัวไปดูค่ะเรากับเพื่อนก็ชะโงกหัวไปดูค่ะแล้วก็สิ่งที่หนูเห็นนะคะมันคือนางเห็นเป็นนางรำอะค่ะพี่ค่ะเห็นเป็นนางรำแล้วถือดาบแต่เห็นแบบเป็นเงาอะค่ะเหมือนเห็นแสงมันจะมีแสงจากถนนนะคะสาดเข้ามานิดนึงอะค่ ะ ก็พอทำให้เรารู้อยู่เพราะว่าเขาสวมชาดาด้วยค่ะแล้วเหมือนเขากำลังถือดาบเหมือนหรือลำดาบอยู่นี่แหละค่ะที่มือเขามีดาบอยู่เล่มนึงตอนนั้นหนูกับเพื่อนก็ช็อกช็อกเลยค่ะคือทำอะไรกันไม่ถูกเลยได้แต่แบบอึ้งแล้วก็มองอยู่อย่างนั้นนะคะคือรู้สึกว่าช่วงเวลานั้นคือมันนานมากเลยค่ะคือแล้วเหมือนกับแบบว่านางรำคนนั้นนะคะเขาก็ค่อยๆรำเข้ามาเรื่อยๆค่ะรำเข้ามาใกล้เรื่อย ๆเดี๋ยวนะคุณเฟิร์สเขารำคือเราชะโงกหน้าออกไปนอกห้องเรียนที่เป็นที่พักของเราถูกไหมแล้วก็เห็นเป็นเงานางรำรำอยู ่ ซึ่งเขารำอยู่ตรงระเบียงทางเดินหน้าห้องเรียนถูกไหม ใช่ค่ะ แล้วเขาก็ขยับเข้ามา ห่างกันประมาณ3ห้องอะค่ะที่เขาอยู ่เออแล้วเขาก็ขยับรำแล้วก็เดินเข้ามาขยับเข้ามา ใช่ค่ะแล้วเสียงดนตรีมันก็ใกล้เข้ามาแบบเรื่อยๆอะค่ะตามที่เขาตัวเขาเข้ามาค่ะ ครับ แล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งอะค่ะที่อยู่ข้างหลังเฟิร์สอะค่ ะ เขามาสะกิดเฟิร์สแล้วก็ชี้ไปทางซ้ายอะค่ะแล้วสิ่งที่หนูเห็นทางซ้ายคือเป็นผู้ชายอะค่ะพี่ค่ะเป็นผู้ชายสมัยน่าจะเป็นคนสมัยก่อนอะค่ะเขาตัวล่ำๆหน่อยอะค่ะแล้วก็ไม่ใส่เสื้อแต่ว่าใส่เป็นเหมือนกางเกงเหมือนหรือโจงกระเบนหรืออะไรสักอย่างอะค่ะพี ่ แล้วเขานั่งคุกเข่าอยู่อะค่ ะ ตรงประตูฝั่งซ้ายแล้วที่ข้อมือเขาอะค่ ะ เขาเหมือนเขามันมีเชือกมัดข้อมือเขาไว้อยู่อะค่ะในขณะที่มองผู้ชายคนนั้นอยู่อะค่ะเหมือนเขาพูดหรือพึมพำอะไรสักอย่างอะค่ ะ แล้วเสียงดนตรีไทยก็มันก็ยังไม่หยุดอะค่ะพี ่ แต่คือแบบได้ยินใกล้เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนเราดูหนัง อ ะเหมือนเราอยู่ในหนังเรื่องนั้นอะพี ่ คือแบบคือตอนนั้นอารมณ์แบบทำอะไรไม่ถูกเลยแล้วระหว่างที่เรากำลังอึ้งกับผู้ชายคนที่อยู่ซ้ายมือ ค ่ะแล้วผู้หญิงขวามือก็คือจะเป็นนางรำใช่ไหมคะที ่ ถือดาบอยู่ค่ะพี่แล้วเขาอยู่ๆอะค่ะเขาก็วับมาค่ะแบบพุ่งมาหาผู้ชายคนที่เขานั่งอยู่ค่ะที่เขานั่งคุกเข่าอยู่เราภาพที่เห็นคืออะไรนะคะพี่นางรำมาค่ะคนนั้นอะเขาเอาดาบฟันหัวผู้ชายคนนั้นนะคะใช่ค่ะ โอ้เหมือนเดี๋ยวนะเหมือนประหารชีวิตเหรอ ใช่ค่ะเหมือนประหารชีวิตในสมัยก่อนนะคะที่เขาจะแบบนั่งแล้วเขาก็จะนั่งคุกเข่าเหมือนมีผ้าปิดตาใช่ไหมคะ ใ ช่แล้วแบบคนที่เขาจะประหารชีวิตเขาจะรำอะไรมันอารมณ์ประมาณนั้นเลยอะค่ะเหมือนแบบทำยังไม่ถูกเลยคือ กลัวตอนนั้นคือกลัวแบบมากพอเขารำแล้ววะมาแล้วฟันลงไปแล้วเป็นยังไง คอขาดค่ะ โอ้ย ค่ะเขาฟันที่คอของผู้ชายคนนั้นเลยแล้วหัวของผู้ชายคนนั้นนะคะพี่เขาก็กิ้งมาอยู่ระหว่างประตูสองบานนะคะหน้าตรงห้องนะคะคือเหมือนคือห่างสองช่วงแขนนะคะพี ่ หัวที่หัวผู้ชายคนนั้นเขาก ิ้งมาพอถึงภาพนี้แล้วทำยังไงคุณกับเพื่อนสองคน สติแตกเลยค่ะคือแบบตอนนั้นคือมันจะวิ่งออกไปก็ไม่ได้จะเข้าไปมันก็ขยับอะไรไม่ได้เลยคือมันแบบ มันสตันอยู่อย่างนั้นนะคะพี่มันช็อกอยู่แบบสิ่งที่เราเห็นนี่คือมันคืออะไรก็ไม่รู้คือแบบเราเห็นอะไรอยู่แล้วทำไมเราถึงแบบ อ๋อแล้วทำยังไงเรียกเพื่อนเรียกครูกรี๊ดแล้วใครตื่นขึ้นมาอะไรไหม ได้ค่ะคือตอนนั้นคือรีบคือสิ่งเดียวที่คิดคือต้องเข้าไปในห้องแล้วปิดประตูแล้วก็พยายามแบบว่าหลับตาแบบพยายามคิดว่ามันตาฝาดมันไม่ใช่เรื่องจริงหรอกมั้ง แต่ก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณเห็นกัน3คนอะรวมหมดอะ แล้วคือมันมาแบบทั้งเสียงทั้งภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่คือแบบ ฮะโอ้โหมันหลอนนะคุณเห็นคาตาแบบแล้วตอนเช้าทำยังไงบอกเล่าให้คุณครูให้โค้ชฟังไหม ก็ตอนเช้าตื่นมาผมกับเพื่อนก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันก็เงียบไว้ก่อนแล้วพอรอแข่งเสร็จหรืออะไรเสร็จนะคะก็ระหว่างเดินทางกลับก็เล่าให้ฟังนะคะเล่าให้โค้ชฟังเขาก็โค้ชก็เล่าโค้ชก็ฟังแล้วเขาก็แบบ เขาไม่ทราบอ่ะนะเพราะว่าต่างที่ต่างทางไม่ใช่ที่ของเรา ใช่ค่ะแล้วเหมือนกับแบบว่าโรงเรียนที่นั้นนะคะเหมือนในความรู้สึกของเพื่อนนะคะเหมือนสร้างทับที่แบบเหมือนตรงนั้นเหมือนเคยเป็นลานทหารมาก่อน อ้าวเหรอ หรือยังไงนี่แหละค่ะอันนี้เฟิร์สก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามันไม่น่าจะเห็นแบบนี้ได้ถ้าตรงนั้นเมื่อสมัยก่อนไม่เคยเป็นลานทหารมาก่อน คุณเฟิร์สเคยสงสัยไหมว่าเอ๊ะทำไมเรากับเพื่อนๆถึงได้เห็นคือหนึ่งนอกจากเราอยู่ในกลุ่มของเด็กที่ยังไม่ยอมหลับก็เลยได้เห็นแล้วทำไมถึงได้เห็นลองนึกไหมอาจจะเป็นเพราะอย่างนั้นอย่างนี้ไหมหรืออะไร อันนี้ก็ไม่แน่ใจอะค่ะเพราะว่าตอนที่มานอนนะคะถ้าปกติเวลาเฟิร์สไปนอนที่ไหนที่อื่นหรือต่างที่ที่ไม่ใช่บ้านนะคะเฟิร์สก็จะไหว้ก่อนนอนทุกรอบแต่อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมถึงเห็นภาพนั้น อาจจะเป็นเพราะเรานอนดึกแล้วเราเป็นวัฒนธรรมใหม่ป่ะเราเป็นนักยิมนาสติกป่ะเขาก็เลยเอาเรื่องเก่าๆที่มาที่เป็นอยู่ที่เกิดขึ้นมาให้เห็นว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้ในแบบไทยๆผมเดาเอาเฉยๆ ไม่แน ่ ใจเหมือนกันนะคะ แล้วตอนนี้ยังเป็นนักยิมนาสติกอยู่หรือเปล่าฮะหรือว่าเลิกแล้ว ตอนนี้เลิกไปแล้วค ่ ะ อ๋อนะฮะโอเคโอเค คือภาพตอนนี้คือจำได้ติดตาเลยค่ะภาพนั้น แล้ววันนั้นแข่งเป็นยังไงบ้างฮะได้นอนน้อยด้วยเจอเรื่องหลอนด้วย ก็ไปได้ดีค่ะ ไปได้ดี ก็พยายามแบบว่าตั้งสติไว้ โอเคครับคุณเฟิร์สขอบคุณมากค่ ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สว ั สด ี ค่ะ มาถึงสายต่อไปเป็นสายของคุณต่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณต่อสวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับผมต้อง ผมเรียกคุณได้ป่ะครับผมตอนนี้ก็ปีนี้ก็60แล้ว ครับผมกำลังจะบอกว่าผมขออนุญาตเรียกคุณอาดีกว่านะครับ ครับผม ครับผม เรียกคุณน้อยละกัน ได้ครับผมได้ครับ ครับผม ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ10วันที่ผ่านมานี่เอง นะครับผม ฮะมันเกิด งานวัดลอยกระทงนี่ไง ฮะเกิดอะไรขึ้นครับคุณอาก ลางคืนผมจะหิวข้าวก็ออกไปตลาดไปซื้อข้าวกิน ตอนดึก ครับผมก็มันก็ยังไม่ดึกมากกับผมหิวข้าวก็ต้องเดินไป ฮะ พอผมเดินออกจากบ้านมาจะต้องผ่านหอระฆังใช่ไหมครับ ฮะ พอไปถึงเสร็จปุ๊บมันได้ยินเสียงร้องไห้ผมก็ถามไปมองครับผมว่าไปมองเสร็จเนี่ยมันไม่มีแต่มันมีเสียงร้องไห้เหมือนแบบเด็กอายุประมาณสักไม่เกิน20อ่ะประมาณ18 19 20เนี่ยฮะ ฮะ เสียงร้องสะอื้นแบบเนี้ยผมก็มองเอ๊ะมันไม่มีผมก็ไม่สนใจโอเคนะครับไปตลาดก่อนไปกินข้าวตอนนั้นประมาณสัก5 ทุ่มกว่าที่ผมเริ่มตลาดอ่ ะ มันเป็นวันโกนด้วยอ่ะ ผมก็เดินไปพอกินข้าวเสร็จอะไรเสร็จผมก็เดินกลับเข้ามาเนี่ยมันก็ประมาณสักจะเที่ยงคืนแล้วอ่ะพอผมเดินมาปุ๊บจะถึงหอระฆังมันได้ยินเสียงร้องอีกแล้วผมก็เอ๊ะใครมาร้องผมก็หันไปมองพอดีหันไปมองปุ๊บก็เห็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวเกงขาสั้นนะนั่งร้องไห้ซึ่งผมก็มานั่งดึกดื่นป่านนี้แล้วเดี๋ยวไปเจอไอ้พวกเด็กกระยำเข้าหรือพวกขี้เมาอะไรพวกนี้ผมก็เลยเดินเข้าไปถามว่าไอ้หนูเป็นไรลูกนั่งร้องไห้ทำไมล่ะก็เขาก็ไม่พูดเขาก็ร้องไห้ผมว่าเออกลับบ้านเถอะลูกเอ้ยเดี๋ยวพ่อแม่เป็นห่วงนะผมก็ยืนพูดอยู่สักพักเขาก็พูดขึ้นมาว่าเอ้าลุงก็เข้าบ้านเถอะลุงไม่สบายไม่ใช่เหรอเอ้าผมตกใจเลยทำไมเขารู้วะว่าผมไม่สบายอยู่ผมเป็นโรคหัวใจถามน้องออสดูได ้ ผมเคยเล่าฟังกับน้องวงน้องฝันที่ผมเล่าว่าผมก็เอ๊ะทำไมเขารู้ผมก็ต้องเออเดี๋ยวลุงก็เดินเข้าบ้านนะหนูก็กลับบ้านบ้างเดี๋ยวลุงคอยดูแล้วผมก็ถามว่าแล้วบ้านหนูอยู่ตรงไหนล่ะเขาชี้ไปต้นมะขามมันจะมีต้นมะขามอยู่ต้นหนึ่งแล้วผมว่าไอ้ตรงนี้มันก็ไม่มีบ้านเนี่ยนอกจากว่าเขาปีนข้ามกำแพงแล้วก็เดินทะลุเมนไปฮะจะมีทาวน์ผมว่าคิดว่าเขาอยู่นั่นผมก็ยืนดูเขาว่าเขาจะไปไหนเขาก็ลุกขึ้นเดินเหมือนกันพอเห็นเขาเดินไปปุ๊บผมก็หันหลังว่าเดี๋ยวจะขับเดินเข้าบ้านแล้วเขาเดินมาเนี่ยเอาผมหันหลังกลับอีกทีมามองเขาฝันว่าเออเขาเดินนี่เดินไปไหมเขาก็เดินช้าช้าช้าช้าครับผมก็พยายามมองว่าเขาจะเดินไปยังไงจะข้ามยังไงมันไม่ใช่แบบที่ผมคิดนะเขาเดินทะลุเขาต้นมะขามเลยฮะ เ ขาเดินทะลุเขาต้นมะขามไปเลยฮะผมตกใจเลยครับผมหันหลังได้ผมแบบอุ้ยตายกูผมรีบเดินนะฮะแบบผมไม่กล้าวิ่งเพราะผมเป็นโรคหัวใจอยู ่ ผมก็รีบเดินใหญ่เลยเดินเดินเดินเลยพอเดินเข้าบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงกำแพงเนี่ยพอมองมาปุ๊บนี่ครับผมจะเห็นต้นมะขามเนี่ยเพราะต้นมะขามมันใหญ่แล้วมันสูงผมมองไปปุ๊บเนี่ยมองขึ้นไปเหมือนเด็กคนนี้ครับขึ้นไปบนต้นมะขามนั่งอยู่ที่กิ่งผมขึ้นไปได้ไงวันน่ะแล้วผมก็ยืนมองอยู่นะเพราะผมไม่ตาฝาด แล้วเขามองมาไหมเขามองมาทางอาต่อไหม ตาผมไม่ฝาดแน่นอน แล้วเขามองกลับมาทางคุณต่อหรือเปล ่านั่งหันหน้ามาทางผมเนี่ย แ หละแต่เขาอยู่บนต้นผมก็มองเอ๊ะทำไมเขาขึ้นไปได้ไงมันขึ้นไปตอนไหนวันน่ะก็ผมเห็นมันเดินทะลุเข้าไปก็ไม่ต้องมาขามเลยก็เสร็จปุ๊บเมื่อใส่วิ่งเข้ามามันก็ถามเอ้าลุงเป็นไงมาเนี่ยเพิ่งเข้าบ้านเหรอผมบอกอ๋อไปกินข้าวเมื่อใส่ก็วิ่งออกไปพอผมเงยขึ้นไปมองอีกทีไม่มีแล้วครับเป็นไหนผมก็ไปไหนวะเนี่ยแป๊บเดียวเองแค่ไม่ถึงสองนาทีเลยที่ผมพูดกับเมื่อใส่อ่ะพอหันไปปุ๊บเอ้าไปไหนล่ะผมก็เลยรีบเดินแล้วผมเป็นคนต้องตื่นเช้าผมตื่นเช้าวันนั้นน่ ะ เพื่อมันเป็นวันพระผมก็ไปใส่บาตรธรรมดาผมผมก็เดินไปใส่บาตรเสร็จปุ๊บองค์พี่ทักว่าอ้าวเฮ้ยต่อทำไมตื่นไวจังนะใส่บาตรเด้อครับผมพี่พอใส่บาตรเสร็จปุ๊บเป็นพระผมก็พอหลวงพี่จำผมหลวงพี่เดี๋ยวผมถามได้หน่อยเถอะหลวงพี่ก็ถามได้ละเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยผมเจอตรงเนี้ยแบบนี้แบบนี้นะหลวงพี่บอกอ้าวเจอมันละต ่อ ผมบอกเอ้าหลวงพี่เคยเจอหรอหลวงพี่ไม่เคยเจอหรอกแต่พระ ที่ต้องไปตีระฆังตอนที่ห้าครึ่งครับให้พระทำวัดเช้ า พระเจอพระก็เจอเขาบอกเออโยมไปเถอะจะตามมาจะผมไม่ให ้ ผมก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหรอพี่เขาบอกว่าเมื่อตอนที่สักวันก่อนสองสามวันที่ผมจะเจอเนี่ยคนที่เมาก็เจ อ เข้าไปหาแล้วก็ไปคุยแล้วคงจะแบบไปลวนลามอะไรพอไปเกาะไปกอดหรืออะไรกับของพี่เราผมฟังนะก็หันมาก็ลิ้นจุกปากตาไม่โปมาเลยไอ้ที่เมานั้นก็หงายท้องหลับตรงนั้นเลยแล้วผมก็ถามแล้วมันทำไมถึงเป็นแบบนี้หลวงพี่เขาบอกหลังมาก่อนเนี้ยมันมีผู้หญิงวัยรุ่นมาผูกคอตายที่มาขามเนี่ยแล้วผมแล้วก็แจ้งมูลนิธิมาเอาปีนขึ้นไปตัดเชือกลงมาแล้วก็เอาศพของมังด่างแล้วก็ในกระเป๋าเสื้อนะก็มีเขียนว่าขอโทษแม่กับพ่อด้วยอะไรด้วยแบบเนี้ยหนูทำไว้ดีแล้วก็มีชื่อของผู้หญิง อ ย่างนามสกุลแล้วก็สุดท้ายสุดก็มึงทิ้งกูกูจะตามมาฆ่ามึงตลอดไปที่จดหมายที่เขียนไว้ฮะที่ตำรวจมาแล้วก็พิสูจน์อะไรไหมฮะ อ ันน่ะถึงให้รู้ว่าแล้วก็ทางพิสูจน์หลักฐานเสร็จมีจะมีหมอเหมือนเลยครับเขาว่าเด็กคนที่เสียเนี่ยท้องประมาณสักสามเดือนได้ อ ะก็มาผูกคอตายนะ แรงเลยทีนี้ ครับผมแล้วนี่ทุกวันเนี่ยครับผมเนี่ยที่ตอนเนี้ยก็มีลิเกเล่นอยู ่ เป็นงานวัดลอยกระทงเนี่ย ตอนนี้ใช่ไหม วันสุดท้ายแล้ววันเนี้ย แล้วคุณต่อ เมื่อวานนี้ก็ลิเกกำลังเล่นอยู่ฝนก็ไม่ตกลมก็ไม่ ม ีแต่ต้นมะขามเขย่าสั่นทุบรูปแบบมะขามไม่ที่มันแก่แล้วฮะปักที่มันแก่หล่นลงมาโกลงเกยบกแป้งบกแป้งแป้งลิเกยังงงว่าทำไมมะขามหล่นมาได้ยังไงเต็มเลยแล้วใบมะกงใบมะขามที่มันแห้งอ่ะไปวูบโอ้เคบอกวุ้บแบบนี้คงเจออะไรแล้วล่ะผมก็คิดว่าคงเจอมันนะมั้งแล้วก็เขาก็เลยเห็นพวกลิเกเขาบอกว่าไปจุดธูปบอกอะไรเลยแล้วผมเนี่ยแต่ลิเกก็เล่นแต่ว่ามีคืนมึงเนี่ยคืนสุดท้ายวันเราก็ทองคืนสุดท้ายที่ว่าผมจัดงานเนี่ย อะต่ออะต ่อไปขอฮะ อะต่อ ครับผม น้องน้องเขาแบบผูกคอตายนานหรือยัง อ๋อผูกคอตายประมาณสักผม หลายปีหรือยังหมายถึง ก่อนลอยกระทงนี่สักมาอาทิตย์หนึ่ง อ๋อไม่นานนี่เองเหรอ ก็ครับผมเขาคงจะก่อนประมาณสักต้นเดือนนะฮะครับผมประมาณตุลาไงประมาณไปปัจจัยประมาณกลางสิ้นเดือนไงมีฮะหรือกลางเดือนตุลาเนี่ยเร็วนี่เองฮะ ต้นมะขามนี่อยู่ตรงไหนถ้าเดินเข้าวัดไปต้นมะขามอยู่ซ้ายอยู่ขวาบ้านอาต่อเนี่ยอยู่ทางซ้ายเดินเข้าวัดนะหน้าประตูวัด ไม่ครับผมเดินเข้ามาเลยเดินตรงเข้ามาเลยจากหน้าวัดนะเดินตรงเข้ามาจะเจอหอระฆังใช่ไหมครับ แล้วก็เจอโบสถ ์เจอโบสถ์จะมีต้นมะขามอยู่ฝ่ามือ หน้าโรงเรียน ไม่ครับไม่ใช่หน้าโรงเรียน ข้างโบสถ ์ข้างโบสถ์ฮะ อ๋อ เป็นข้างมันเป็นข้างโบสถ์ใหม่นะฮะเมื่อก่อนตรงนั้นเป็นหนวดเก่าเราก็ได้รื้อไปแล้วแล้วก็บุญนะขึ้นมาโบสถ์ใหม ่ แล้วก็จะมีต้นมะขามอยู่ต้นเหนือต้นใหญ่มากครับติดอยู่กับไอ้ศาลาที่สวดศพเลยครับผม โอเคโอเค แล้วก็ทางผมนี่พอไปถึงหอระฆังผมก็เดินตรงเข้าไปเลยเดินตรงเข้าไปแล้วก็ไปถึงเสร็จก็เลี้ยวขวาแล้วก็ตรงเข้าไปก็พอมองกำแพงมองมาก็เห็นต้นมะขามเลยแล้วก็ผมต้องเดินตรงไปอีกก็ไปเลี้ยวซ้ายถึงจะเข้าบ้านผม โอเค เน ี่ ย ก็ เมื่อนั้นผมโทรมาทิ้งแล้วผมจะมาเล่าพอดีจังหวะตัง คุณต่อคุณต่อเคยเล่ากับคุณต่อเคยเล่ากับผม อยู่ครั้งหนึ่งใช่ไหมที่มีเรื่องอะไรที่นั่งอยู่ตรงหน้าโบสถ์หรือหน้าเมนอะไรอ่ะ อ๋อเรื่องที่ผมนั่งที่เมน ใช่ ใ ช ่ในเมนเลยแล้วก็นั่งหันหน้าไปทางเมนเลยที่ว่าเห็นมีคนมานั่งอยู่ข้างผม แล้วเต็มไปหมดเลยนะน่ะจำได ้น่ะกลับมาแล้วผมก็เข้าโรงพยาบาลเลยไม่สบายเข้าโรงพยาบาลเลยหายใจไม่ทัน จำได้อยู่โอเคครับ โรงพยาบาลมาแอดมิทไปคืนหนึ่งหมอเอาแอดมิทไปคืนหนึ่งแล้วก็ได้กับบ้านที่ผมเล่าว่าผมได้เจอน้องที่สมัยก่อนที่ว่าเขาที่วัดผมฮะดังมากอะที่ว่าโยนจากรถไฟมาเขาเคยคือเขาจะรู้ว่า จำได้จำได้เล่ากับผมอยู ่ผม เรื่องนี้คุณต่อเล่ากับผมอยู ่นะมาเผาที่วัดผมนี่แหละแล้วผมไปนั่งมีเด็กลงนักเรียนมีคนเต็มนั่งแล้วก็ที่เมนมีนั่งกันเป็นแถวขึ้นไปเลยแหละ จำได้เรื่องนั้นก็น่ากลัวโอเคครับเรื่องนี้ก็ขอบคุณมากคุณต่อ ครับผม ครับผมครับผมสวัสดีครับคุณยุทธรออยู่อีกหนึ่งสายนะฮะตอนนี้มาเรียบร้อยแล้วคุณยุทธครับ ครับพี ่ครับผมคุณยุทธฟังอยู่แถวไหน อยู่ตรงคลองสามวาครับพี ่คลองสามวาโอเค สายใหม่ใช่พี ่ฮะ ใกล้กับสายใหม่อะพี ่ใกล้ๆกับสายใหม่นะแหมเสียงชัดเจนชัดถ้อยชัดคำมากสายใหม่นะ ครับ คนที่ไหนเนี่ยคุณยุทธอ๋อ สุพรรณบุรีครับพี ่โอ้โหจริงๆป๋าก็ไม่น่าถามนะการพลาดไงถามซะหน่อยก็ดีอยู่อำเภออะไร อยู่สองพี่น้องอ่ะพี ่อืมไม่มีญาติคนอื่นเลย ข้างนอกผมจะเล่นมุกอะไรสองพี่น้องครอบครัวไม่ใหญ่อยู่กันแค่สองพี่น้องมาโฟกัสมาเล่าถึงประสบการณ์ดีกว่าคุณยุทธทำงานเกี่ยวกับอะไร เป็นคนขับรถตู้โดยสารนะครับพี่ ฉะนั้นแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวไปทั่วไทยเลยว่างั้นเถอะ ไอ้นี่คือผมจะวิ่งอยู่ในกรุงเทพไงพี่เป็นรถตู้วินอะ ว่าเป็นรถตู้วินแต่เรื่องที่คุณยุทธจะเล่าก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับถนนเส้นหนึ่งถูกไหม ใช่ครับพี่ นะฮะมันเกิดอะไรขึ้นครับสำหรับประสบการณ์ครั้งนี้เชิญฮะ คือวันนั้นอะผมต้องคือเป็นญาติผมอะคือเขาโทรมาว่าเออรถว่างไหมมารับไปงานแต่งพี่เองหน่อยซิที่บางบัวทองผมก็ว่าอ๋อรถว่างอยู่พอดีเลยเดี๋ยวผมขับรถไปรับที่บ้านหนูแล้วกันเขาก็คือเอารถตู้ผมมาก็คือในนั้นน่ะคือจะมีแต่แบบว่าพวกยายพวกป้าขึ้นอะมีคนแก่ขึ้นเพราะว่าเขาขึ้นรถกระบะสูงไม่ได้กันไงเขาก็เลยบอกเอออย่าไปรถทิพย์นี่แหละผมก็ขับไปก็เสร็จงานอะไรก็ช่วงประมาณนั้นสามทุ่มประมาณนี้พี่สามสี่ทุ่มผมก็มาส่งเขาที่บ้านแล้วขับรถมาตามทางปกตินี่แหละพี ่ ไอตอนขามามันไม่มีอะไรหรอกพี่ก็มาทำทางปกติแล้วส่งพวกแกเข้าบ้านเสร็จปุ๊บก็ผมก็กำลังจะกลับมาแหละแต่ยายผมแกทักว่าเย็ดจะเพิ่งกลับเลยนอนบ้านยายเนี่ยลูกเช้าค่อยกลับพี่ช้าบอกใช่อย่าเพิ่งกลับเลยผมบอกโอ้พี่อยู่ผมจะรีบไปเนี่ยรีบไปทำงานต่อนะเนี่ยเช้ามันต้องออกรถถึงอะพี่เออเขาบอกว่าถ้ากลับอะอย่ากลับเส้นรองนะกลับเส้นหลักบอกทำไมอะพี่ไม่มีอะไรเขาบอกยิ่งเชื่อพี่เถอะพี่ไม่อยากจะพูดว่ะนะยายเขาบอกว่านอนเถอะลูกมานอนนี่แหละแกก็ชวนให้นอนแกตลอดเขาบอกโอ้ไม่ยายอยู่พรุ่งนี้หนูทำงานเขาบอกเอองั้นก็ขับรถดีๆแล้วกันอ๋อขับรถมาตามทางปกติอ่ะพี ่ ก็คือออกจากบ้านผมมาใช่ไหมพี่ตรงมันจะมีสี่แยกไปถนนลาดยางอ่ะพี่ ออกจากบ้านตรงไหนนะ ที่บ้านยายที่อ่างทอง ที่อ่างทอง อ่ะคือปุ๊บมันจะมีสี่แยกปุ๊บใช่ไหมพี่ตรงหมู่บ้านตรงนั้นนะคือถ้าเลี้ยวซ้ายมันก็จะออกถนนแยกได้เหมือนกันแต่ว่าทางนั้นอ่ะจะเป็นทางหลักแต่ว่ามันจะไปไกลแต่ตรงไปก็ไปได้เหมือนกันแต่ว่าก็จะเปรี้ยวนิดนึงแต่ก็ไกลพอสมควรเหมือนกันก็ถือว่าปลอดภัยเหมือนกันเส้นนั้นแต่ว่าเลี้ยวขวาใกล้สุดแต่พูดตรงๆครับพี่เปี่ยวมากตรงนั้นคือผมก็ตัดสินใจเอ้ยออกขวาดีกว่าไปทางขวากลับทางยุทธยาดีกว่ามันจะใกล้กว่าเอาเดี๋ยวออกลังสิตเลยก็ขับมาเรื่อยๆเรื่อยๆพี่คือผมเลยวัดมาพี่จะมีสะพานข้ามคลองผมก็ขับข้ามคลองมาปุ๊บแล้วก็วิ่งตรงมาเรื่อยๆเรื่อยๆพี่อันนี้ทางมันเริ่มแคบขึ้นมันจะเป็นได้แค่ว่ารถสวนกันได ้ ผมก็ขับมันได้เรื่อยๆขับมาได้ช้าๆพี่พอปุ๊บพอเลยวัดหนึ่งมาพี่ตรงนั้นอ่ะมันจะมีเสาไฟอยู่ต้นหนึ่งแล้วก็จะมีไฟแบบเป็นไฟทางไงพี ่ ผมสังเกตเห็นมีน้องผู้หญิงอยู่คนหนึ่งยืนอยู่เหมือนประมาณว่าคนท้องด้วยพี่ใส่เสื้อคลุมท้องสีขาวผมยาวเล็กมือหนึ่งอ่ะเขาชิ้วกระเป๋าใบหนึ่งอยู่ยืนแบบประมาณว่าก้มหน้าโอ้ใครมายืนเวลานี้แล้วเขาก็เหมือนว่าปักมือให้ผมจอดรถแต่พี ่ ผมก็ชะลอด้วยขอความช่วยเหลือเปล่าอีกใจคิดเฮ้ยโจรวะนกต่อเปล่าวะเขาจะพ่นรถเราเปล่าผมก็เตรียมหยิบไม้กระบองที่อยู่ข้างๆผมแล้วโจรมาจะตีน่วมเลยผมก็ลองจอดเปิดกระจกถามมันน้องไปไหนอ่ะพี่หนูขอไปด้วยได้ไหมเขาบอกอย่างเงี้ยแต่ก็พูดช้าๆนะพี่พี่หนูขอไปด้วยได้ไหมบอกน้องจะไปไหนล่ะบอกพี่ไปส่งหนูที่อีตัวจังหวัดหน่อยสิบอกทำไมอ่ะน้องหนูจะไปหาแม่หนูทะเลาะกับแฟนบอกน้องขึ้นมาสิขึ้นมาเลยพี่ก็ต้องผ่านตรงนั้นเหมือนกันน้องเขาขึ้นมาผมก็ขับรถออกมาตามทางก็ชวนน้องคุยเหตุการณ์เป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิน ั่งเบาะหน้า เบาะหน้าเลยพี่ติดกับผมเลย รถตู้นะ รถตู้โอ้ผมว่าพอน้องขึ้นมาปุ๊บรู้ไหมพี่แอร์ในรถเย็นเฉียบเลย มันตอนกลางคืนอะ ทั้งที่ว่าผมไม่ได้เปิดแรงนะพี่ผมดูจากหน้าจอที่มันจะมีตัววัดอยู่ของผมอ่ ะ มันอยู่ประมาณ23มันก็ไม่น่าเย็นขนาดเนี้ยมันเย็นอยู่ประมาณสัก16-17เลยอ่ะ โอ้โหอืม โอ้โหทำไมแอร์มันเย็นขนาดนี้เนี่ยไอ้เราก็แบบว่าเอื้อมมือไปกดวิทยุใส่แฟนซีดีฟังเพลงกันหน ่ อยแล้วก็ชวนน้องก็คุยน้องเขาก็ไม่คุยน้องเขาก็นั่งก้มหน้าบอกเขาคงจะทะเลาะกับแฟนไม่มีอารมณ์คุยก็ขับไปเรื่อยๆผมว่าขับมาพอปุ๊บพี่ตรงนั้นมันจะมีทางโค้งอยู่พอโค้งพอปุ๊บขึ้นมาปุ๊บมันจะเป็นถนนใหญ่แล้วพี ่ เราก็วิ่งตรงออกมาเลยถ้าเลี้ยวออกขวาไปมันจะไปอยุธยาแต่ถ้าออกซ้ายคือมันจะเข้าจังหวางทองมาทางหลังตลาดวิเศษอ่ะพี ่ ตลาดสันเจ้าอ่ ะ แล้วก็จะถึงไฟแดงเลี้ยวขวาอีกทีก็วิ่งตรงเข้าตัวเมืองทองได ้ คือผมก็ต้องออกทางนั้นเพราะว่าต้องไปส่งน้องเขาไงผมก็บอกว่าน้องแล้วน้องจะลงตรงไหนอ่ะเดี๋ยวพี่จะได้จอดให้ถูกเขาบอกเห็นหนูบอกเองอะพี่ผมก็ไม่ได้ใส่ใจขับมาบางครั้งติดไฟแดงอยู่ตรงนั้นผมก็มองหันไปที่เบาะน้องเขาลงไปตอนไหนไม่ร ู้ หายไปเลยอะผมก็ช็อกเลยเฮ้ยลงไปตอนไหนวะเนี่ย เฮ้ย จริงๆนี่บอกเอาแล้วไงทำไงดีเนี่ยพอไฟเขียวปุ๊บผมก็เหยียบรถออกไปเลยพี่ผมสังเกตจากกระจกมองข้างฝั่งซ้ายเห็นน้องเขายืนอยู่ตรงนั้น กลางถนนริมถนน กลางถนนริมเลยเฉียดรถผมไปนิดเดียวผมก็ร้องเฮ้ยผมก็เหยียบเบรกทันหันแล้วข้างหลังมีรถพ่วงวิ่งตามมาพอดีเขาก็เบรกผมกันเขาก็ลงมาว่าด้วยคนขับรถพ่วงบอกเฮ้ยเบรกทำไมเนี่ยหน้ามีอะไรบอกพี่เมื่อกี้ผู้หญิงไม่เห็นนะพี่เดินตัดหน้ารถไม่ใช่พอดีไม่ชนเขาบอกผู้หญิงไหนบอกอย่าบ้าไปเลยหลอนแล้วมั้งเนี่ยไปผมก็ขับรถไปเรื่อย ๆ อันเนี้ยเหงื่อผมเริ่มท่วมเลยพี่เรื่องที่แอร์เย็นๆผมก็ได้นึกอะไรวะเดี๋ยวตรงนั้นมันมีป้อมตำรวจอยู่ผมก็เลยแกล้งไปจอดอยู่ตรงป้อมตำรวจจราจรผมก็ลงไปทำท่าว่าพี่ขอเข้าห้องน้ำไปนะผมก็แกล้งไปถามพี่เขาว่าพี่มันมีอะไรวะพี่แยกเนี้ยบอกแยกนี้เหรอมันก็ไม่มีนะไม่มีทำไมอ่ะมีอะไรผมก็เล่าเหตุการณ์ให้พี่เขาฟังพี่เขาร้องอ๋อเลยบอกอ๋อคนเนี้ยเขาตายมานานแล้วน้องคือวันนั้นเขาทะเลาะกับแฟนเขาแหละก็คือเขาเดินออกมานอกบ้านนี่แหละก็คือประมาณว่าเหมือนว่าจะไปหาแม่เขาอย่างที่บอกนั่นแหละคือกำลังเดินออกมาแล้วน้องเขาเดินมาตามทางแล้วมันมีรถอยู่คันหนึ่งวิ่งมาด้วยความเร็วมากเลยชนน้องเขาตายตรงนั้นเลยตอนที่ผมจอดรับเขาว่า อ๋อเหร อเขาบอกโอ้ยตายทั้งกลมด้วยนะเว้ยเขาบอกจริงเหรอพี่แล้วถ้าใครผ่านเส้นนู้นอ่ะจะโบกรถให้มาส่งตรงนี้ทุกวันเพราะว่าสี่แยกตรงเนี้ยคือถัดไปหน่อยก็คือบ้านน้องเขาจะอยู่ในเลยสี่แยกนั้นไปอ ๋อ บอกเข้าไปข้างในอ่ะบ้านน้องเขาพี่รู้จักดีน้องคนเนี้ยเขาบอกจะบอกนะเองรับน้องเข้ามาบอกใช่เหรอสิพ ี่โอ้ โหนี่คุณประชิดมากเลยนะ ประชิดเลยแล้วมีการคุยกันด้วยอ่ะ โอ้โห ผมก็บอกว่าน้องก็บอกแล้วเขาถามน้องอีกมาจากไหนนะบอกมาจากกรุงเทพพี่มาส่งญาติกันจะกลับบ้านเขาบอกแล้วเองคิดไงเองมาทางนั้น อ ่ะเจอกันมาไม่รู้สักกี่คนแล้วนะผมก็นึกถึงคำที่พี่ผมพูดไปเลยบอกว่าอย่าไปทางนั้นนะและที่ยายผมพูดดิว่านอนบ้านยายก่อนไหมเช้าค่อยกลับผมว่าผมทำไงว่าจะกลับไปนู่นก็ไม่กล้าไปจะไปกรุงเทพก็ขาสั้นแล้วพี่ไม่กล้าเดินขึ้นรถอ่ะผมก็พยายามเดินขึ้นไปบนรถได้พอปิดประตูเสร็จปุ๊บรู้สึกอ่ะมันไม่เหมือนกลิ่นยังอยู่อ่ะพี ่ มันกลิ่นเหมือนอะไรอ่ะแป้งที่ว่าผู้หญิงเขาใช้อ่ะนะที่ในรถผมก็ไม่มีอะไรเลยนะแป้งพวกอะไรในรถผมไม่มีเลยนะผมก็บอกน้องไปเถอะพี่กลัวอย่าทำอย่างนี้สิพี่มันเข้ามาส่งแล้วนี่ไงผมว่าขับรถออกมาคราวนี้สิพี่มันไม่จบแค่นั้นมองไปกระจกหลังน้องก็นั่งอยู่เบาะหลังเขาบอกว่าหนูลงไม่ได้บอกมีคนบนรถไม่ให้หนูลง เฮ้ย ผมก็นึกว่าใครไม่ให้ลงนึกถึงอยู่ในรถผมอ่ะคือจะมีแม่ยานางอยู ่ฮะ คือแม่ยานางแม่บอกว่าผมคิดว่าไม่ได้บอกเขาให้ลงหรือเปล่าน้องเขาลงไปเองแล้วแม่เขาเรียกกลับขึ้นรถหรือเปล่าบอกแม่ให้น้องเขาลงไปเถอะกลัวสักพักหนึ่งพอไปถึงไอ้ตรงนั้นน่ะมันจะมีเหมือนประมาณบขส.พี่บขส.พอสักพักตรงนั้นอ่ะผมว่ามันมีไฟผมว่าขับรถเลี้ยวเข้าไปในนั้นเลยเว้ยไปจอดอยู่ตรงนั้นพักหนึ่งผมบอกอ๋อหันไปทีอ้าวไปแล้ว โอ้ย คนลุกเลยพี่ผมก็ลงไปปุ๊บพวกรถตู้วินที่จอดเขาจอดนอนที่รอออกคิวอยู่นะถามน้องมายังไงเนี่ยเขาบอกว่าพี่ขอจอดแป๊บได้ไหมเนี่ยเจอเรื่องคนลุกมาเล่าให้น้าอีกคนหนึ่งน้าแกหัวเราะล้วนเลยว่าน้าก็เจอวันนั้นน้าก็รับเหมาไปต้องคนเดนนั้นแหละน้ากลับออกมาน้าก็เจอมันเองนี่แหละของน้านะไม่ได้มาสภาพดีๆหรอกนะเลือดติดเต็มท้องเลย โ อ้เฮ้ยวันน้าไปออกแล้วน้าแกก็เมาๆหน่อยด้วยนะแกก็ไปพูดแบบว่าหยอกหมายอกไก่อะน้องคงไม่ชอบอ่ะก็เลยทำให้เห็นอย่างนั้นน่ะผมไม่ได้คิดอะไรไงแค่พูดกับคุยกับน้องเขาดีๆไงทุกวันนี้หน้าตาน้องของยังติดอยู่ในหัวเลยยังจำหน้าน้องเขาได้เลยอ่ะ โอ้ยคุณยุทธคุณนั่งคุยเลยไงคือตอนนั่งคุยก็ปกติแต่พูดช้าหน่อยนึง ช้าหน่อยเสียงช้าๆนิดนึงอ่ะไม่ถึงกระช้ามากอ่ะ โ อ้ผมก็พอถึงบ้านได้แค่นั้นแหละเปิดประตูห้องได้แฟนบอกเตียงเป็นไรเนี่ยโอ้ยเจออะไรมาเนี่ยเล่าให้ฟังใส่สายก่อนนอนก่อนนอนก่อนเล่ามันฟังมันก็บอกว่าเจอแล้วเหรอเป็นคนแถวนั้นอ่ะเขาเล่าให้ฟังอยู่ว่าพี่ชายของมัน อ ่ะเคยเจอเพราะฉะนั้นก็ไปบ้านด้วยกันแหละแต่ว่ามันผมไม่ได้ไปวันนั้นคือผมติดงานอยู่ต่างจังหวัดด้วยไงมันก็เลยไปกับพี่ชายมันบอกพี่ชายมาเจอรับมาเหมือนกันนั่งเบาะหลังรถเก๋งมาเลยแล้วลงตรงสี่แยกไฟแดงใช่ไหมแล้วหายไปใช่แล้วนี่เจอสองเที่ยวนะอยู่ๆมันนั่งอยู่เบาะหลังอีกอะเบาะหลังสุดอะพี ่แถวสามสุดนู่นเหรอ สุดท้ายติดกระจกหลังเลยอะพี ่โอ้ซึ่งโดยธรรมชาติคนขับรถก็ต้องมองกระจกหลังอยู่แล้วนะ ใช่ถูกต้องพี่มองกระจกหลังตลอด เขาก็นั่ง บอกหนูลงไม่ได้ไม่มีคนเขาไม่ยอมให้หนูลง ทำอันนี้ผมสงสัยนิดนึงคุณยุทธว่าแล้วทำไมแม่ย่านางแม่ให้ลง ผมก็ยังงงเพราะว่าผมเป็นคนเรียกเขาขึ้นมาด้วยแหละ อ๋อเพราะตอนลงเขาก็ ลงไม่ได้บอกให้เขาลง เ ขาหายไปดื้อๆเหมือนว่าแบบว่าเขาไปเขาเองอ่ะ เ ขาต้องกลับขึ้นมาอีกเพราะว่าผมไม่ได้เรียกเขาลง โอ้โหนี่มันระยับจ่อๆคุยกันด้วยอ่ะเดินทางมาด้วยกันเลยนะโหดนะ ใช่พี่นั่งคิดกันเลยอ่ะติดกันเลยอ่ะ นี่ถ้าคุณไปพูดจาอะไรหรือคิดไม่ดีนี่คุณอาจจะเห็นภาพที่โหดร้ายกว่านี้นะ ใช่พี่เนี่ยผมเข้าเจอน้องเขามาเหมือนผู้หญิงปกตินะแต่หน้าน้องเขาซีดเฉยวันนั้นเนี่ยคือตอนเช้าปุ๊บใช่ไหมผมบอกไปตลาดว่าตัวเองบอกไปดิผมก็เลยไปใส่บาตรให้น้องเขาสักพักนึงก็ไม่ได้เจออะไรเลยพี่น้องเขาก็ไม่มากวนผมเลยแล้วยังกลับไปบ้านก็แกล้งไปถามคนแถวนั้นดูเขาบอกว่าทุกวันนี้ก็ยังอยู่นั่นแหละใครก็ไปก็หลอกกลางคืนอ่ะมีแต่คนบ้าเท่านั้นแหละที่ไปอ่ะ คุณยุทธนะคุณยุทธนะพี่เก่งสักวันหนึ่งเรานั่งรถตู้บ้างนะเดี๋ยววันเขาจะมีนั่งแท็กซี่พาทัวร์กันตามเส้นทางที่มีประสบการณ์หลอนเดี๋ยวเผื่อวันไหนมีเวลาพอเผื่อให้คุณยุทธพาทัวร ์ครับรถที่ผมรถตู้ผมขับเนี่ยผ่านเส้นทางที่เฮี้ยนอยู่เส้นหนึ่งด้วยพี่วัดเสม็ดนาลี โอ้เส้นนี้เขาเส้นในตำนานเคยเจอที่นี่ไหม ที่นี่เหรอมันเพื่อนผมเคยเจอเพื่อนผมขับรถแท็กซี่อ่ะเจอ เหรอเดี๋ยววันหน้าเอา วันหน้าจะเล่าให้ฟัง เล่าช่วงป่านะไม่ได้ล็อกนะ ห ั วเหม ือ นก ัน ได้ๆสะดวกวันไหนเล่าได้ทุกวันที่เดี๋ยวช็อกที่นี่นะขอบคุณมากคุณยุทธน่ากลัวจังเลยขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับ สายต่อไปเป็นสายของคุณยศนะครับคุณยศสวัสดีครับ สวัสดีครับ คุณยศฟังอยู่แถวไหน ฟังอยู่ที่ราชบุรีครับ อยู่ราชบุรีนะครับอยู่ในอำเภอไหนครับ อำเภอโพธารามครับ โพธารามนะครับโพธารามโพธารามโอเคนึกอยู่ว่าอยู่ตรงไหนคุณยศครับประสบการณ์ที่จะเล่าให้แฟนๆชาวเดอะช็อคฟังเห็นบอกว่าเป็นเรื่องที่พ่อเล่าให้ฟัง ใช่ครับใช่ เรื่องเป็นยังไงฮะเนี่ย ก็คือเป็นตอนที่ว่าคุณพ่อเขาบวชใหม่ๆแล้วทีเนี้ย อ๋อค่ะ ตอนเขาบวชไปได้สักระยะหนึ่งเขาก็เจอเหตุการณ์แรกก่อนเลยก็คือแต่ก่อนพระสมัยก่อนเนี่ยก็คือเขาจะต้องขึ้นไปตีระฆังในช่วงเช้าก่อนจะทำวัดเช้าถูกไหมครับ ใช่ ก็คือทีเนี้ยวันนั้นอ่ะเป็นเวรของพ่อที่จะขึ้นไปตีระฆังแล้วทีเนี้ยหลวงพี่ท่านหนึ่งเขาเดินขึ้นมาเขาบอกว่ามาท่านเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูอะไรท่านอย่าตกใจอย่าร้องอย่าส่งเสียงแล้วกันสักพักหนึ่งเขาว่าขึ้นไปบนระฆังพร้อมกับพ่อผมเนี่ยครับก็คือเขาบอกว่าท่านมองไปที่สนามบอลหรือลานวัดนะช่วงนั้นก็คือมันจะเป็นแบบลานโล่งๆเลยครับแล้วทีเนี้ยหลวงพี่ท่านนั้นเขาพูดกับพ่อผมว่าท่านหลับตาแล้วเนี้ยหลวงพี่ท่านนั้นก็เหมือนท่องคาถาเหมือนแบบอารมณ์ไม่ค่อยเปิดไม่เห็นอะไรสักอย่างเนี่ยครับเขาท่องเสร็จเขาบอกให้พ่อผมอ่ะท่านลืมตาได้พ่อผมก็แบบเหมือนแบบพังงักไปครับแบบชะงักเลยคือสิ่งที่พ่อผมเจอครั้งแรกเลยก็คือพ่อผมเห็นแบบผู้คนน่ะยืนเต็มลานเลยทั้งที่ตอนแรกเนี่ยคือมองไม่เห็นอะไรเลยคือแบบเป็นลานโล่งๆอย่างเงี้ยครับก็คือในลักษณะที่เห็นเนี่ยก็คือเห็นทั้งคนที่ใส่ชุดขาวแล้วก็เห็นในรูปแบบของคนที่แบบประสบอุบัติเหตุต่างๆนานาคือแบบคือเขาไม่ได้เห็นแค่แบบมุมเดียวเขาเห็นแบบทุกอย่างเลยครับครับแล้วเหตุการณ์ต่อมาก็คือเกิดที่กุฏิซึ่งพ่อผมเนี่ยสงสัยว่าทำไมกุฏิที่อยู่เนี่ยมันมีห้องปิดตายเยอะเหลือเกินแบบผมจะอธิบายกุฏิก่อนนะครับก็คือกุฏิเนี่ยมันจะเป็นกุฏิขนานแล้วก็จะมีโบสถ์ก็คือพ่อผมอ่ะอยู่ตรงกุฏิกลางก็คือขวาเป็นโบสถ์ซ้ายเป็นกุฏิหลังหนึ่งก็คือกุฏิสมัยก่อนก็คือข้างล่างจะยกสูงแล้วข้างบนจะเป็นไม้อ่ะครับเป็นไม้หมดเลยแล้วเป็นทรงไทยก็คือจะไม่มีฝ้าไม่มีอะไรเลยก ็ คือจะเห็นหลังคาตรงๆเลยก็คือมันสามารถแบบถ้าเราปีนบันไดจากข้างนอกขึ้นมาเนี่ยเราสามารถแบบมองจากข้างนอกเข้ามาในห้องได้ก็คือเหมือนเงื้อหัวเข้าไปมองได ้ ก็คือมันมีหลวงพี่ท่านหนึ่งแบบเหมือนเขาก็ชอบเล่าเรื่องผีอะไรกันอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบพูดกับพ่อผมว่าท่านอยากรู้ว่าห้องนี้ทำไมปิดตายเขาก็เล่าแบบช่วงแบบวันนั้นนะครับเขาพูดว่าเนี่ยหลวงตาท่านเนี่ยแบบเขาแบบเก่งวิชาแล้วแบบเขามรณภาพไปแล้วหลังๆมาก็คือไม่มีใครอยู่ได้เลย มีหลวงพี่ท่านมาอยู่ก็อยู่ไม่ได้อยู่ได้ไม่เกิน2 วันต้องย้ายกุฏิไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับทีนี้พ่อผมก็แบบมันจริงเหรอวะอะไรอย่างเงี้ย เขาก็คิดในใจว่ามันจริงเหรอเขาเลยถามหลวงพี่ท่านว่าเดี๋ยวแบบเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำกิจของสงฆ์ตอนบ่ายเสร็จก็คือแบบปาดลานวัดหรืออะไรพวกนี้เสร็จนะครับ ก็คือเขาก็บอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวทำกิจ กิจของผมเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันจริงไหม ขึ้นไปกุฏิที่ว่าเนี่ยใช่ไหม ใช่ครับก็คือกุฏิเนี่ยสามารถแบบพาดกระไดไม้ไผ่อะครับที่แล้วปีนได้ก็คือไปกันทั้งหมด3ลูกก็คือรู้จักกันทั้ง3ลูกเลยคนที่เล่าที่เล่าให้พ่อผมฟังเขาขึ้นไปคนแรกเขาก็ปีนบันไดขึ้นไปตึ๊ดขึ้นไปถึงเมื่อหัวมองปุ๊บเขาหยุดชะงักแล้วตัวแข็งครับแล้วเขาก็แบบชะงักไปพักหนึ่งแล้วเขาลูดลงมาลูดแบบคือลูดบันไดไม้ไผ่อะครับคือแบบไม่ได้ลงตามขั้นอะเหมือนแบบลูดตัวเองลงอะปื๊ดลงมาเลยครับแล้วเขาก็เงียบพ่อผมถามว่าเอ้ยท่านเป็นไรท่านเขาก็เงียบเขาบอกเดี๋ยวค่อยเล่าท่านขึ้นไปดูก่อนพ่อผมก็แบบเอ้ยยังแบบโอ้โหลงมาสภาพนี้เขาก็แบบไม่ค่อยกล้าเขาก็บอกให้พระอีกรูปหนึ่งก็คือเป็นหลวงพี่อีกรูปหนึ่งท่านขึ้นไปก่อนเลยเขาก็เดินเนี่ยปีนบันไดขึ้นไปเดินบันไดขึ้นไปนะครับปุ๊บเจอลงมาเหมือนกันเลยครับลูดปื๊ดลงมาเหมือนกันเลยครับแล้วก็หน้าซิดสองคนเลยครับพอถึงคิวพ่อผมก็คือก็ปีนบันไดขึ้นไปดูปุ๊บพ่อผมชะงักเลยครับสิ่งที่พ่อผมเจอก็คือเจอหลวงตาแก่ๆท่านหนึ่งนะครับคือในลักษณะที่พ่อผมเห็นนะตอนนั้นก็คือท่านนั่งอ่านหนังสือมนต์พิธีอะไรของท่านนะครับ ครับ แล้วก็แบบพอพ่อผมชะเง้อหัวไปมองปุ๊บท่านค่อยๆแบบหันหัวแบบช้าหันมาครับพร้อมกับหนังสือคือไม่ได้เอียงตามเหมือนแบบเขาบิดคอหันมาปกติคนเราจะบิดคอได้แค่แบบไม่สามารถจะหันหลังได้นะ ถึงไหล่แค่นั้นเองอย่างมาก ใช่ครับเขาหันแบบหันสุดเลยครับแล้วก็ถามแล้วเขาก็พูดกับพ่อผมว่าอ้าวท่านมาอ่านหนังสือด้วยกันไหม โอ ้โหพ่อผมได้เห็นอย่างนั้นพ่อผมลู่บันไดลงมาเหมือนพระสองท่านแรกที่เจอเลยครับแบบปื๊ดลงมาเลยครับแล้วแบบตกใจทีนี้ก็คือพอเห็นเหมือนกันทั้งสามโพลก็อ่ะพ่อผมก็มาถามว่าท่านสองคนท่านเจอยังไงอะไรเงี้ยหลวงพี่รูปแรกที่ขึ้นไปเขาเจอเป็นหลวงตาครับแบบไม่ได้นั่งหันหลังนะครับนั่งหันหน้าเข้าแบบนั่งหันหน้า ออกหน้าต่างนี่แหละ คนที่ปีนขึ้นอ่ะใช่ออกหน้าต่างครับแล้วเขาก็เสยยิ้มแล้วแบบเหมือนแบบหลอกครับเหมือนหลอกหลวงพี่ตรงนั้นก็คือแบบตาโบเงี้ยครับคือแบบตาโบจะสายแยยิ้มให้ครับหลวงพี่องค์นั้นก็ลูดปื๊ดลงบันไดมาแล้วหลวงพี่องค์ที่สองนะครับที่เขาขึ้นไปเขาไปเจอรู้สึกว่าเจอหลวงตาท่านนี้เหมือนกันครับแต่ว่าหลวงตาท่านไม่ได้นั่งละท่านนอนท่านนอนเสร็จปุ๊บแล้วท่านก็พูดว่าท่านมองหาอะไรนะแต่เป็นเสียงแบบคือพี่เข้าใจเขาว่าเสียงแบบเย็นๆเยือกๆอ่ะแบบท่านมองอะไรนะท่านมองหาอะไร ทั้งที่หลับถูกไหม เขาลูดลงเลยครับใช่ครับทั้งที่หลับอ่ะคือเขาไม่ได้หันหน้าแบบมองว่าเอ้ยมีคนมาดูเราไหมอะไรเงี้ยคือเขานอนแบบนอนตะแคงอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็พูดขึ้นมาโอ้ท่านก็ลูดลงมาเลยครับนะครับแล้วก็เป็นมาเป็นพ่อหมุนที่เล่าไป เพราะทุกทั้งสองรูปแรก ขออภัยก็รู้อยู่แล้วว่ากุฏิเนี้ยมีหลวงตาที่มรณภาพไปแล้วแล้วขึ้นไปพอเห็นภาพมันก็ชัดเจนอยู่แล้วล่ะเนาะ ใช่ครับเหมือนแบบอยากรู้อยากเห็นเขาก็เลยแบบถนองให้เห็นว่าเออเขายังอยู่นะเขามีจริงนะอะไรเงี้ยครับแล้วด้วยความที่ว่ากุฏิเนี้ยมันเป็นกุฏิเก่าก็คือตอนเด็กๆผมก็ยังทันเห็นกุฏินี้ก่อนจะบูรณะนะครับมันเป็นคือผมจะพูดเนี่ยประตูห้องแทบจะทุกบานอะประตูกุฏิอะมันจะเป็นบานทับไม้อะ ครับ ก็คือแบบบานทับคู่เนี่ยเปิดปิดคู่เนี่ยคือผมถามปู่ ู่ผมก็คือเขาก็บอกว่ากุฏินั้นน่ะแต่ก่อนวัดเราอ่ะเขาไม่ค่อยมีคนไปทำบุญก็คือแบบด้วยความที่ว่ามีทุนทรัพย์น้อยเอาฝาโลงมาทำครับเอาฝาโลงมาทำเสร็จปุ๊บเตียงที่แบบเหมือนเป็นเตียงที่ให้แบบพักนอนอะไรเงี้ยครับก็ทำจากฝาโลงทำจากตัวโลงนะครับคือเอามันทำอยู่ในห้องคือกุฏินั้นน่ะจนถึงปัจจุบันเนี้ยยังมีห้องปิดตายอีก3ห้องครับก็คือจริงๆมันมีทั้งหมด5ห้องครับก็คือแต่มีแบบหลวงพี่ที่เขามาอยู่ใหม่เนี่ย2ห้องก็คือเขาอยู่ได้แต่อีก3ห้องก็ยังคงเป็นห้องที่ปิดตายอยู่ครับคือค่อนข้างน่ากลัวครับแล้วอีกอย่างหนึ่งมันเป็นกุฏิแบบกุฏิของวัดมอญนะครับวัดมอญ ฮะ ครับมันแบบค่อนข้างจะแรงอยู่แล้วครับ ผมจะถามชื่อวัดก็ไม่กล้าถาม คือถ้าบอกไปนี่แบบรู้แน่นอนแค่บอกตำบลไปนี่ก็น่าจะรู้แล้วครับ ตำบลอะไร เพราะว่าวัดมอญนี่คือแบบจะมีน้อยมากเลย ตำบลอะไรอ่ะ คือถ้าบอกไปมันจะจอดตรงเลยเพราะว่าวัดมีแค่แบบ ไม่ต้องบอกชื่อวัดโดยตำบลหนึ่งมีวัดเยอะ วัดโอ้มันมีวัดเดียวเลยครับตำบลเนี่ยวัดเดียวเลยครับ เหรอโอเคโอเคโอเคแต่ดูเหมือน มีประมาณนี้ครับ แต่ดูเหมือนหลวงพ่อก็น่าจะเก่งอยู่นะ ใช่ครับจริงแล้วก็ขอเสริมเลยอะไรเงี้ยคือตอนกลางคืนที่แบบจะต้องนอนอย่างเงี้ยก็คือมานี้ก็คือไม่เกี่ยวกับหลวงตาแล้วเป็นหลวงพ่อท่านที่อีกท่านหนึ่งที่เขาแบบมรณภาพไปคือท่านอ่ะท่านเป็นคนที่ค่อนข้างดุครับแบบดุมากคือบวชไปใหม่ๆเนี่ย3วันต้องท่องต้องแบบท่องบทพิธีหรืออะไรพวกนี้ได้แล้วครับคือเขาจะแบบดุมากจะเคร่งมากก็คือมีอยู่คืนนึงพ่อผมอะนอนไม่หลับแล้วแบบเหมือนแบบอยากจะเปิดกุฏิออกไปแบบไปหาแบบพาเพื่อนแบบไปคุยอย่างเงี้ยครับพอกำลังจะเปิดประตูครับพอแบบแค่ดึงประตูเงี้ยปุ๊บเสียงเดินเท้าตึกขึ้นมาปุ๊บพ่อผมละเวลานี้มันไม่มีใครเดินแล้วพ่อผมก็เลยแบบเปิดประตูทางแง้มออกไปดูว่าเอ้ยมีใครเดินไม่มีพ่อผมก็เลยก้าวออกจากห้องแล้วก็เดินไปห้องเพื่อนแต่ปุ๊บปิดประตูห้องกุฏิไม่เกิน2นาทีพ่อเล่าอย่างนี้ว่าไม่เกิน2นาทีเสียงเดินนั้นมาอีกครับตึกแต่เป็นการเดินวนกุฏิแบบอยู่ข้างบนกุฏิอย่างนั้นเดินวนตึกสักพักหนึ่งเหมือนแบบเราใช้ไม้อะครับเป็นไม้เรียวเนี้ยเดินลูดกับพื้นนะครับมันก็จะดังแบบเหมือนแขกอะไรเงี้ยแขกไปเรื่อย ๆ ทีนี้พอมันดังแขกเสร็จปุ๊บเขาเริ่มไล่ตีอ่ะเอาไม้เรียวอ่ะครับเสียบไม้เรียวตีตั้งแต่ห้องแรกเลยครับห้องแบบคือเขาตีครบทุกห้องเลยเขาไล่ตีตั้งแต่ห้องแรกแบบปังปังปังเนี้ยแบบใช้ไม้ตีกับประตูครับปังปังแล้วก็มีเสียงบอกนอนได้แล้วเนี่ยครับเป็นเสียงแบบดุๆอ่ะครับแต่แบบพ่อผมก็แบบเอาแล้วเจออีกแล้วคืนนั้นพ่อผมนอนกับหลวงพี่ท่านนั้นเลยครับคือแบบไม่ออกแล้วก็คือหลวงพ่อที่แบบเป็นผีนะครับที่เขาแบบมาไล่ให้ไปนอนอะไรเงี้ยเคาะทั้งคืนเลยครับพ่อผมบอกคือตื่นเช้ามาบิณฑบาตนี่คือง่วงมากเลยคือไม่ได้นอนเลยครับใช่ครับ นะสั่งสอนผมพยายามไปไล่ดูหาวัดมอญในเขตโพธารามเจอ2วัดโอเคนะฮะแล้วคุณยศบวชยังเนี่ย บวชแล้วครับตอนผมบวชนี่ไม่ค่อยเจอครับเพราะว่าเลือกคงไม่ได้เยอะมาก บวชวัดนี้ด้วยใช่ไหม วัดเดียวกับคุณพ่อ แล้วอ๋อโอเคน่ารักเชียวโอเคครับผมครับผมขอบคุณครับคุณยศ ครับ ครับผมสวัสดีครับ